Akkersen met het NOS-journaal. De Palestijnen gaan de kogel waarmee journalist Shirin Abu Akleh werd doodgeschoten overhandigen aan de Verenigde Staten. De Amerikanen kunnen daardoor forensisch onderzoek doen naar de herkomst van de kogel. Israël wilde de kogel graag onderzoeken om vast te stellen of Abu Akleh door Israëlisch vuur omkwam, maar de Palestijnen weigeren de kogel aan Israël te geven. Een groep boeren met trekkers heeft de hele dag actie gevoerd bij het ijsbedrijf van D66-Kamerlid Romke de Jong in het dorp Gorredijk in Friesland. De boeren waren er rond 8 uur in de ochtend en vertrokken tegen 10 uur 's avonds. Ze verhinderden dat busjes het terrein op en af konden. De Jong wilde niet met de boeren in gesprek. De politieke partij Bijeen heeft een nieuwe voorzitter. Het gaat om Rebecca Timmer, die derde stond op de lijst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ze kreeg de steun van 3/4 van de leden, hoewel de selectiecommissie haar niet geschikt vond. Volgens de commissie wil Timmer te veel haar eigen koers varen. Ze is de opvolger van Jussica Mills, die vorige week opstapte. Volgens haar was er in Bijeen sprake van toxiciteit, vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden. Meer dan 1 miljoen mensen waren afgelopen dag in het centrum van Londen bijeen voor de Pride Parade. Het was de 50ste editie van de Mars voor de Rechten van LHBTI'ers. Meer dan 30.000 mensen liepen mee, onder wie deelnemers aan de eerste Britse Pride Parade in 1972. Daar deden toen enkele honderden mensen aan mee. Zij kwamen op hun route een grote politiemacht tegen. De Nederlandse hockeysters hebben op het WK de eerste wedstrijd gewonnen. In Amstelveen werd het 5-1 tegen Ierland. Het WK wordt gehouden in Nederland en Spanje. De volgende wedstrijd van de Nederlandse hockeysters is komende dag tegen Duitsland. Het weer blijft droog en het koelt vannacht af naar een graad of 13. Overdag zon en wolken. In de middag vooral in het noorden een pittige bui met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Ja, goedenacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 3 juli. Elke week gaan we op reis door de wereld om te praten met correspondenten die wonen in het buitenland. Met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. En de komende week hoor je niet mij, maar mij. Hoor je niet mij, maar mij, Rauna Kadari op de zender. En we gaan het in deze uitzending hebben over homofobie. Na de verschrikkelijke gebeurtenis in Oslo een week geleden, waarbij een 42-jarige man het vuur opende in de London Pub, een homobar in het centrum van, de Noorse hoofdstad en 2 mensen vermoorden in Noorwegen, is Noorwegen in rouw. Hoe zit het nou met homofobie in andere landen? Ik ga daarover in gesprek met correspondenten uit Argentinië, Thailand, Engeland en de Verenigde Staten. Want de vraag is, worden mensen uit de LHBTIQ-community daar geaccepteerd? Of is er nog veel werk aan de winkel? En laat mij vooral weten waar jij in de wereld luistert. En dat kan je heel makkelijk doen via de NPO Radio 1-app. Dat is helemaal gratis. Die kun je downloaden op je telefoon en dan kun je mee-appen. Suzanne vanuit Vianen te luisteren. Brechtje luistert vanuit de bus in Mexico City. En misschien luister je wel vanuit Almere of Waddinxveen. Laat het vooral weten. Maar eerst stel ik je mijn correspondenten van het eerste uur aan je voor. Aan de hand van het actuele nieuws daar. En we trappen af met Argentinië, want daar zit onze correspondent Peter. Ik heb het opgezocht. Goedenavond, Peter. Ja, goedenavond. Het is 8 uur 's avonds hier, dus pikken donker wel, maar goedenavond. En ben je wel helemaal klaar wakker, of dat niet? Ja, zeker. Dat wel. We hebben nog de hele avond voor ons, dus kom maar op, zou ik zeggen. Jij hebt bijzonder nieuws voor ons, denk ik. Nou, het laatste nieuws uit Argentinië. Ik zat een ander nieuws te denken, maar zojuist is bekend geworden dat de minister van Economische Zaken, Martin Guzman, zijn ontslag heeft ingediend in Argentinië. Oh. Dat heeft een bom hier gelegd onder de regering. Ja, want hij wilde zich niet langer. Ik wil het met je hebben over de inflatie, maar dit is inderdaad veel interessanter. Heeft ermee te maken. Ja, wat is er precies gebeurd? Het heeft ermee te maken. Nou ja, hij voelt zich niet meer gesteund door deze regering. Hij zegt, nou, met deze steun waar ik te weinig van ontvang, kan ik niet de plannen uitvoeren die ik voor ogen had. En een van die plannen is om de inflatie te beteugelen. En dat gaat al jarenlang heel slecht in Argentinië. Je moet weten dat al 16 jaar kent Argentinië dubbele inflatiecijfers. Dat is meer dan 10% per jaar. En deze week was het veel nieuws, omdat we nu halverwege het jaar zitten. Er wordt even gekeken van hoe gaat het tot nu toe de afgelopen 6 maanden en hoe gaat het de komende 6 maanden. En de vrees is dat de voorspelde inflatie van, hou je vast, 60% naar waarschijnlijk 72% gaat dit jaar. Dat is een van de hoogste ter wereld. Ja. Daar moeten wij hiermee dealen. En sinds 1991 is de inflatie nog nooit zo hoog geweest. Dat is ook even goed om erbij te zeggen. Het is geen normaal verschijnsel in Argentinië ook. Wat heeft de inflatie voor gevolgen daar? Nou, in principe is wel, in veel de afgelopen 20, 30 jaar is het wel bijna helaas een normaal verschijnsel geworden. Het heeft voor gevolgen dat, wat inflatie natuurlijk betekent, is dat alle prijzen stijgen. En dat is in een land waar al 40% onder de armoedegrens leeft. Dat zijn klappen die mensen bijna niet aankunnen. De huren gaan omhoog, voedsel gaat omhoog, de brandstofprijzen gaan enorm omhoog. Je ziet die op de hoek elke maand verhoogt de pastaboer zijn prijzen met 100 pesos, met soms 10%. Ja, dat is voor heel veel mensen gewoon niet meer bij te houden, die prijs. En dus zie je ook steeds meer mensen op straat belanden, helaas. Je ziet het ook echt in het straatbeeld. Ja, absoluut. Ja. Je ziet mensen die hun huis worden uitgezet en die kunnen geen kant op kunnen. En overgeleverd zijn aan de straat. En nou wil ik vragen, wat voor maatregelen neemt de overheid? Maar dat is nu eigenlijk heel lastig, als ik het zo hoor. Dat is nu heel lastig. Ja. Deze minister had allerlei plannen, voelt zich niet gesteund. Zegt van ja, als ik geen steun meer heb, dan is allemaal politiek gekonkel op de achtergrond, ook allemaal in zijn eigen partij. Maar hij heeft wel het akkoord met de IMF gesloten dit jaar, want ze hebben nog een schuld van 45 miljard euro uitstaan aan het IMF. Dat heeft ook weer zijn invloed op de prijzen in het land. Economisch een, netjes gezegd, een zooitje. En hoe is dat nou voor jou? Want jij bent een Nederlander, je weet hoe het hier ook kan zijn. Je leeft daar en je ziet dat er dit gaande is. Heeft dat ook nog invloed op jou persoonlijk? Nou ja, je merkt het niet zozeer op mij persoonlijk. Voor mij gaan die prijzen natuurlijk net zo hard omhoog. Maar je merkt wel dat mensen echt zuchten onder de economische situatie. En dat wordt natuurlijk niet per se gezelliger van op straat. De lontjes worden korter. Mm-hmm. Mensen zijn meer gehaast. Mensen hebben meer stress. En dat merk je gewoon in het dagelijkse leven. Kom je dat absoluut op heel veel plekken overal tegen. Dus het heeft wel degelijk ook invloed op mij. Ja. Probeer me natuurlijk zoveel mogelijk af te sluiten. Maar goed, als alles om je heen steen en been klaagt, terecht ook, over die prijzen die blijven stijgen. Ja, dat is natuurlijk ook niet sfeerverhogend. Nee. En is het dan ook voor jou, want een inflatie van 70% bijna, dat betekent ook dat jouw kosten omhoog gaan? Ja, die stijgen net zo hard natuurlijk. Ja. Dat zijn geen fijne cijfers om mee te dealen. Maar goed, voor nu is het niet anders en we maken het beste van. Dus wat dat betreft, het zal je op een gegeven moment denken van, dan heb je wel de bodem bereikt. Dus kan het hierna niet erger, maar het lijkt niet te stoppen. Dus ik ben heel benieuwd wat een volgende minister hier aan gaat proberen te doen. We houden het in de gaten. Ja, we blijven het volgen. Dankjewel, Peter. En ik spreek jou zo nog een keertje. Oké. Okay. Tot zo. En we gaan door naar Engeland, want daar hangt onze correspondent Ilonka Waterdrink aan de lijn. Goedemiddag. Avond is het bij jou. Nacht? Goeienacht. Ja, het is net middernacht geweest. Ja. Jij hebt best wel triest nieuws eigenlijk, kan ik wel zeggen. Ja, mijn nieuwtje is Deborah James. Ja. Een naam die je waarschijnlijk helemaal niks zegt. Maar dat is een vrouw die is deze week op 40-jarige leeftijd aan darmkanker overleden. En zij was eigenlijk gewoon een heel normaal persoon. Ze werkte als onderdirectrice op een school, had gewoon een normaal leven, man, twee kinderen. En zij kreeg een diagnose ongeneeslijk ziek, zes jaar geleden. En die heeft toen bij zichzelf bedacht van, nou, ik stroop de mouwen op en ik ga me volledig inzetten op campagnevoering, fondsenwerving en voorlichting over darmkanker. En ze heeft dus in die laatste zes jaar zo ontzettend veel gedaan en bereikt. Dat begon met een column in een landelijke krant, waarin ze heel openhartig sprak. Ze heeft met twee anderen een podcast opgezet, ook met voor een BBC-radiostation. Dat heet You, Me and the Big C. Waar ze gewoon in gesprek gingen met andere mensen over kanker en weer heel openhartig. Ja. En ook alle vragen, gênante vragen die je wil stellen en daar gewoon echt vol instappen. Ja, en het schijnt ook dat ze met die podcast ook best wel veel mensen heeft bereikt. Hè? Want inderdaad, zoals jij zegt, eigenlijk zonder schaamte, ze verdeelde echt alles, hè? En dan echt alles. Ja, inderdaad, echt alles. En dan kan je nagaan met darmkanker. Ja, dan heb je natuurlijk bepaalde symptomen. En dat gaat over ontlasting enzovoort. En daar werd dus gewoon echt heel openlijk over gevraagd. Er was echt geen vraag of geen onderwerp was taboe. Maar ze gingen bijvoorbeeld ook met andere mensen in gesprek. En ik las een voorbeeldje over een man die had kanker aan de zaadbal. Dus die had nog maar één bal. En daar werd dus ook vragen over gesteld van goh, hoe gaat dat nou met seks bijvoorbeeld? Dus ja, die vragen als je in die malle molen terechtkomt van kanker en je hebt een bepaalde vorm, dan heb je al die vragen. En die wil je misschien niet altijd aan je eigen dokter stellen. Ja. En om dat inderdaad via een podcast te horen en waar mensen dus inderdaad zonder schaamte en heel openlijk over praten. Dus ze heeft heel veel taboe weggenomen en heel veel gedaan voor mensen met darmkanker, maar ook mensen met andere vormen van kanker. En daar heeft ze dus ook erkenning voor gehad. Ze is eerder dit jaar, toen bleek dat ze dus echt niet lang te leven meer had, heeft ze een koninklijke onderscheiding gekregen. Prins William heeft haar toen thuis bezocht. Ze is Dame Commander of the Order of the British Empire geworden. Ik kan het niet nadoen. Ik kan niet herhalen wat je zei. Maar dat is oké. Er zijn zo ontzettend veel titels en. Dus ik, het is voor mij ook een beetje een doolhof, hoor. Ja, maar dat zegt wel dat zij... Het is een grote onderscheiding. Ja, en het zegt ook wel dat zij eigenlijk een soort van nationale held is geworden in de laatste jaren van haar leven. Ja. Hoe werd er in Engeland gereageerd op haar overlijden? Ja, echt heel triest natuurlijk. Er werd gewoon zo ontzettend veel aandacht. Boris Johnson heeft gereageerd. Andere partijleiders, de minister van Volksgezondheid. Ze hebben allemaal een reactie gegeven. BBC, Radio 5 Live, dus dat radiostation, heeft een special, een programma gedaan over haar voorpagina's van kranten. Dus het was echt heel erg groot nieuws. Maar ik denk het is natuurlijk ontzettend triest, hè, dat dit gebeurt. Maar het... Ja, er komt dan toch ook weer wat goeds uit voort. En de laatste boodschap die ze meegaf, hè, kijk je ontlasting na. En mensen hebben dat dus ook gedaan. De NHS, de National Health Service, die zeiden van het aantal mensen dat online de symptomen checkt, die is dus echt van de een op andere dag vertienvoudigd. Dus voor haar overlijden waren dat 2000 mensen en de dag daarna waren dat 23.000. Dus je kan je voorstellen dat mensen die last hebben van die symptomen, dat ze dan toch naar de dokter kunnen stappen en dat mensen vroegtijdig misschien erbij zijn en dus een betere kans van overleven hebben. Ja, dank dat je dit nieuws met ons wilde delen. Ik kom straks nog bij jou terug, Ilonka Waterdrinker. Tot zo. Tot zo. En in Thailand is het ochtend en daar zit Harco Esling voor ons klaar. Goedemorgen. Ja, klopt helemaal. Goedemorgen vanuit Chiang Mai. Ik hoorde iets over straaljagers en mensen die bang zijn in Thailand. Kan je me daar wat meer over vertellen? Er was paniek in het westen van Thailand, in de provincie Thaak. Er was een gevechtsvliegtuig, wat in het Thaise luchtruim vloog, een kilometer of 4-5 over de grens. En vervolgens weer terug Myanmar in en vlak aan de grens 4 bommen liet vallen. En er was vervolgens paniek in de grensstreek. Er zijn dorpen geëvacueerd, scholen gesloten. En het bleek dus dat dit vliegtuig, de regering van Myanmar, is al sinds 1949 in burgeroorlog met het Karen-volk. En dat speelt af en toe op en dan is het even wat rustiger. Maar die oorlog gaat constant eigenlijk door. Dus er werden weer Karen-dorpen gebombardeerd. En zo dicht bij de grens dat er paniek was. Nu is het wel zo dat iets later, een dag later, 2 dagen later, heeft de regering excuses aangeboden. Dus het was een foutje of dat weet niemand. Maar de rust is wedergekeerd. Maar dit komt niet zo heel vaak voor, dat ze echt met de gevechtsvliegtuigen de grens schenden. Dus dat is wel echt heel opmerkelijk. En zijn er dan ook gewonden gevallen of dat niet? Dat is niet bekend. Dat is niet bekend. Myanmar is natuurlijk ook geen land waar je het nieuws heel makkelijk naar buiten krijgt. Dus dat weet ik niet. Dat is in de Thaise pers niet bekend. Nee. Het is natuurlijk een afschuwelijke oorlog die al zo lang doorgaat. Ja. Met het Karen-volk. En we weten dat dat ook vorige week ging het over vluchtelingen. Dus we weten dat heel veel vluchtelingen Thailand inkomen, ook deze jaren weer. Dat gewoon maar steeds niet opgelost is, dat conflict. En jij zegt er zijn excuses aangeboden. Betekent dit ook dat het onder de burgers afgesloten is? Of hoor je nog wel mensen dat ze het veel met elkaar over hebben? Nee, het is een belangrijk onderwerp. En het is een angst die in de grensstreek toch constant aanwezig is. Omdat er natuurlijk ook mensen de grens overkomen met verhalen. En je merkt gewoon dat de grens soms wat meer open, soms weer wat meer dicht. En met name dus in de provincie Taak. En daar is de spanning constant toch voelbaar. En dat is toch heel opmerkelijk dat elke keer maar weer terugkomt. Een sluimerende angst, als ik het zo hoor. Ja. Ja. Ja. Dankjewel, Harco. Ik ga jou zo meteen nog een keertje spreken. Zeker. Tot straks. Tot straks. En in de Verenigde Staten zit Raymond Kranenborg voor ons klaar. Hallo. Hallo, Ronak. Hallo, ik heb even opgezocht. Tenminste, ik wilde goedemorgen, goedenavond of goedemiddag tegen jou zeggen, maar ik weet niet waar in de VS je zit. Dus. Ja. Ik ben in Californië. En het is hier 3:50 'smiddags. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt ook nieuws voor ons, hè? Want eigenlijk positief nieuws. Dat is ook fijn. Precies. Het is 4th of July maandag. Yay. Ja, dat is toch wel iets waar mensen blij van worden, toch? Ja, het is een groot feest hier. Ik heb er zelf minder mee, want ik ben er niet helemaal mee opgegroeid. Het is een beetje als een Amerikaan naar Koninginnedag komt. Ze weten dat het een feestje is, maar ja, weet je, je bent niet vanaf jongs af aan al op de middelbare school of de lagere school al helemaal erin meegegaan. Dus, maar het is wel leuk. Ik heb mijn barbecue klaar. En waarschijnlijk gaan we iets naar een parade kijken of zo. En dan 's avonds zijn er concerten in Washington. En er is vuurwerk. En dat kan ik met een beetje geluk vanaf de pier is dat. En dat kan met een beetje geluk vanaf mijn balkon kan ik dat zien. Als het weer goed is. Vanaf huis? Ja. Wat lekker. Ja, mijn balkon hier zo kan ik zo het zand zien. En nog even als ter opfrissing. 4th of July, Independence Day, Onafhankelijkheidsdag. Wat vier je dan eigenlijk? Nou ja, in 1776, op 4 juli, heeft Amerika, de 13 originele staten, hebben toen de onafhankelijkheid van Engeland verklaard. En dat is zeg maar een beetje begonnen met ruzie over belasting. De slogan in die tijd was no taxation without representation. Ze waren het een beetje zat om te betalen voor al die oorlogen die King George III, als ik het goed heb, of de second. Die de hele tijd voerde. En de Amerikanen wilden niet meer betalen. En toen is er in de Boston Harbor ruzie geweest. En toen hebben ze de thee van de Engelsen hebben ze overboord gegooid. En daar is het zeg maar een beetje, dat is het verhaal dat het begonnen is. En uiteindelijk heeft Amerika besloten, de 13 verschillende staten zijn bij elkaar gekomen in een congres. En die hebben gezegd van weet je wat, we zijn klaar. En we zijn nu gewoon ons eigen land. En dat vieren we nog steeds, 46 jaar later. En daar zijn de voorbereidingen voor in volle gang, hoor ik al. Ja, hier wel. Ik heb wat boodschappen gedaan en ik ben er klaar voor. En wat kan je nou als Amerikaan absoluut niet missen op 4th of July? Wat moet je hebben of doen? Je moet sowieso iets rood, wit en blauws aan hebben. Oké. Je moet toch een beetje kleden in de kleuren van de vlag. De vlag gaat uit natuurlijk, die hebben we ook uit. En de meeste mensen gaan wel barbecuen of er is iets van een buurtfeest of zo. Of weet je wel, dat soort dingetjes. Vorig jaar heb ik iets groter gevierd, want toen was het op zondag en toen was ik maandag vrij. Maar nu is het op maandag en moet ik dinsdag gewoon werken. Dus houden het hier rustig. Misschien dat we bij wat vrienden langs gaan, maar voor de rest eigenlijk niks bijzonders. Klinkt goed, dankjewel. Ik spreek je zo nog een keertje, Raymond. Ja. Tot zo. De wereld van BNN VARA. Ja, ik vroeg net aan het begin van de uitzending of jullie wilden appen om te laten weten van waar je luistert. Nou, Elise die luistert vanaf Gran Canaria. Even kijken, Johan die luistert vanaf zijn bedje in Grootegast. En Angelo die luistert vanaf Australië. En even kijken, Ermir die luistert vanuit de provincie Groningen terwijl hij aan het werk is in de thuiszorg. Nou, leuk dat jullie luisteren allemaal. We gaan straks het hebben over homofobie in de landen die je zojuist hebt gehoord. Maar iedere week probeer ik op deze plek ook even een thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je dit liedje moet gedraaid worden, dan kan je dat even laten weten via de NPO Radio 1 app. Het nummer van vandaag werd 5 jaar geleden gecoverd door zangeres Maan. Het nummer Sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. Met de nieuwe zomerhit Naar de Maan heeft de zangeres haar droomsamenwerking te pakken. Want dit zijn Maan, dus die 5 jaar geleden de jeugd van tegenwoordig coverde, met haar helden, de jeugd van tegenwoordig, met Naar de Maan. Ladies and gentlemen, welkom bij niemand minder dan de jeugd van tegenwoordig en sterrenzangeres Maan. Ik ben op jou, let's be up hard. Your love is hot, net Piero Maan. Bliss me met je lippen. You my leg day, kan je niet skippen. Let's go loose, let's go get. Neem een petje af voor je en dust no cap. Yo back, ik heb het, oh snap. Yo love is je fun app. Ik droom al maanden van een tripje naar de zon. En dat begon toen ik je ogen voelde kijken naar mijn mond. Zou dit iets buitenaard zijn? Kom ik hier nog bovenop? Ik heb zin in jou en je sterrenstof. Laten we gaan. Ik heb mijn koffer al lang gepakt, bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje, hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je seintje, ik heb altijd tijd om te verdwijnen met jou. Ik droom al jaren van een tripje naar de maan. Dat was ontstaan toen ik je zag en bij het horen van mijn naam. Zou dit iets magistraal zijn, mag ik jou iets zeggen? Let's go met Maan en de jeugd van tegenwoordig. En goedemorgen nog een keertje, of goeienacht moet ik zeggen. Je luistert naar de wereld van Bien en Vara. Vorige week werd het vuur geopend in en rondom een gaybar in de Noorse hoofdstad Oslo. 2 mensen kwamen om het leven en 22 mensen raakten gewond. De verdachte wil nog niks kwijt over zijn motief, maar de politie gaat uit van een terreurdaad. Afgelopen week stonden er meerdere private evenementen gepland, maar deze zijn vanwege voorzorgsmaatregelen afgelast. Toch gingen mensen de straat op en ontstond er een spontane Pride Walk om te protesteren en bloemen neer te leggen voor de slachtoffers. Onze oud-correspondent Sietke van Viersum uit Noorwegen legt uit wat zo'n terreurdaad nou met een land als Noorwegen doet. Nou ja, hier in Oslo gaat men natuurlijk gewoon meteen terug naar 11 jaar geleden. Ja. En het gekke is een beetje dat toen waren ze heel erg soort van bang dat het een moslim was die dat had gedaan. Met andere breitiek, hè? Heb je het nu specifiek over? En toen was het eigenlijk soort van bijna een soort van opluchting dat het een Noor was in die zin. Omdat ze bang waren dat er heel veel haat uit naar boven zou komen. Vreemdelingenhaat. En dat is eigenlijk een beetje weggezakt. Daar gaan we het zo meteen ook nog wel meer over hebben. Mm-hmm. Maar nu is het dus niet het extreem rechts waar het dus vandaan komt. Maar toch het moslim-extremisme. Noord-Europa leek tot voor kort een relatief veilige haven te zijn voor de LHBTI-plus-community. Maar uit dit soort hate crimes blijkt maar weer dat homofobie nog steeds een groot probleem is in onze samenleving. Maar hoe zit dat nou in andere landen? Hoe wordt er gekeken naar homoseksualiteit en is er sprake van dit soort hate crimes? Ik ga er in gesprek over met onze correspondenten uit Argentinië, Thailand, Engeland en de Verenigde Staten. En we beginnen bij Peter Schouten, die zit in Argentinië. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond Peter. Is het voor jou in Argentinië veilig om met je man hand in hand op straat te lopen? Absoluut, gelukkig wel, absoluut. Helemaal geen enkel probleem is het hier in Argentinië, moet ik zeggen, met name in Buenos Aires. Mm-hmm. Het is natuurlijk wel altijd het verschil tussen de hoofdstad en de rest van het land. Dat geldt ook hier in Argentinië, maar in Buenos Aires is het hartstikke veilig. Men afficheert zichzelf ook een beetje als gay capital van Latijns-Amerika. Het heeft op heel veel fronten, daar zullen we het zo nog over hebben, denk ik. Op heel veel fronten is het gewoon heel veilig. Hier zijn er veel gaybarren, hotels, et cetera, et cetera. En is het echt een geliefde plek voor gay koppels of alleenreizigende mensen om hier naartoe te komen, omdat het hier zo veilig is. En omdat het juridisch ook heel goed dichtgetimmerd zit hier. En hoe goed is het dichtgetimmerd juridisch? Ja, ik zou je vertellen, in 2010, Nederland was natuurlijk het eerste land in de wereld dat het huwelijk openstelde voor de mensen van hetzelfde geslacht. Argentinië volgde niet, nou ja, het duurde een paar jaar, maar het was als tiende land ter wereld. Het was als eerste land in deze regio, dus in 2010, dat mensen van hetzelfde geslacht in het huwelijksbootje konden treden. Nou, dat is een hele mooie stap geweest, zeker voor zo'n katholiek land als Argentinië. In 2011 is er een wet ingevoerd, de genderwet. Die bepaalde dat als jij zegt van nou, ik voel me niet meer man of vrouw, ik wil dat veranderen, dan kan je zonder tussenkomst van dokter, psycholoog of wat dan ook naar het gemeentehuis gaan om dat te laten aanpassen op je documenten. En 10 jaar later, dus dat was vorig jaar, heeft de regering zelfs de volgende stap gezet. Dat je ook non-binair in je paspoort of je identiteitsbewijs kan laten zetten. Dus een kruis. Dat heeft het kind van de president ook gedaan. Ik kan nu niet zeggen of het man of vrouw is, want zo wil hij zich dus niet adviseren. Dus maar dat is die X, deze hè? Persoon. Dat is geen MV. Dus in Nederland waar we zeggen, waar we inderdaad, zoals jij net ook al zei, we zijn het eerste land waar het homohuwelijk geaccepteerd werd, of in ieder geval juridisch mogelijk werd gemaakt. Daar pronken we heel graag mee en we zijn heel tolerant. Ja. Maar als ik dit zo hoor over Argentinië, dan hebben wij nog wel flinke stappen te zetten. Nou, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het hier inderdaad goed geregeld is. En als laatste puntje, de juridische, wou ik nog aan toevoegen dat sinds vorig jaar ook de overheid verplicht is om in alle overheidsinstanties om 1% transpersonen aan te nemen. Per wet is dat vastgelegd. Oké. Dus het is een transquotum. Dat is wel opmerkelijk. Ja, een transquotum zou je het inderdaad noemen. Dat is wel opmerkelijk, omdat de positie van trans, als je de letters LBTIQ+ bekijkt, hebben de T hebben het heel zwaar in Argentinië. Waar de andere letters eigenlijk vrijheid, blijheid, lekker rond kunnen leven, et cetera, hebben de T het heel zwaar in Argentinië. Gemiddeld wordt een transpersoon hier niet ouder dan een jaar of 35. Dat heeft ermee te maken dat ze op heel veel plekken worden gediscrimineerd, worden uitgesloten. Niet van de gezondheidszorg gebruik kunnen maken, niet naar school kunnen, omdat daar niet worden toegelaten. En dus vaak in de prostitutie verdwijnen, drugs, et cetera, et cetera. En dus gemiddeld niet ouder dan een jaar of 35, 37 worden. En dat is wel echt een heel groot ding. Dus heel veel haat tegen transpersonen. En dat is en daar was ook afgelopen week heel veel aandacht voor, op 28 juli, toen het International Pride Day was. Maar hoe komt het dan? Daar ook heel veel aandacht voor werd. Sorry, ga je gang. Nee, dat daar heel veel aandacht wordt gevraagd, want er worden nog steeds heel veel trans mensen vermoord. Bewust trans mensen. Ja. Maar dat komt omdat dat nog een stap te ver is. Heel veel mensen, dat zie je natuurlijk niet alleen in Argentinië, dat zie je helaas op heel veel plekken in de wereld. Dat vindt men nog te spannend, of daar is nog een enorme haat tegen. Dat is zo anders dan andere mensen zijn. Dat gaat er nog niet in op de een of andere manier. En dat is wel iets waar men zich grote zorgen om maakt. Dat is het negatieve kant. Aan de andere kant hebben we wel hier in Argentinië bijvoorbeeld een nieuwslezeres die trans is. Dat zie je ook in weinig landen. Dat kan maar weer wel. En daar wordt dan ook niet moeilijk over gedaan. We hebben een voetbalster, de eerste professionele transvoetbalster ter wereld. De eerste man was en nu een vrouw. Dat ook, gebeurt hier ook in Argentinië. En er is een middelbare school voor transpersonen. Ja. Dat is ook een beetje dubbel natuurlijk, want dat zou dan misschien de enige plek zijn waar ze veilig zijn. Maar dat is wel uniek, dat een land, nou echt in de wereld, een middelbare school heeft voor transpersonen. Het is heel dubbel wat de T betreft. Dan. Voor de andere letters is het, wat ik zei, gaat het prima en is het echt de gay capital in deze regio. Maar nog even over die 35 jaar, over de levensverwachting van trans mensen. Waar komt die 35 jaar vandaan? Is dat omdat zij vermoord worden of ziek worden? Vermoord, zelfmoord plegen. Ziek worden, zelfmoord plegen, vermoord, et cetera. Wat ik zei, door uitsluiting in de gezondheidszorg. Door geen banen te krijgen, nooit die positie te krijgen die je wil. Daardoor in de prostitutie, in de drugs, et cetera, et cetera. Daardoor dus gemiddeld niet ouder worden dan dat getal. Dat is natuurlijk dramatisch. En is er een verklaring voor waarom... Want hetero is lang de norm geweest. Je ziet in Argentinië dat homoseksuelen en eigenlijk... heel veel mensen van de LHBTQ+-community wel geaccepteerd worden. Waarom die T dan? Waarom gaat het daar zo moeilijk mee? Nou, dat is omdat mensen dat toch nog eng vinden, anders vinden. Dat staat zo ver van hun bed af. En dat denk ik niet alleen dat het in Argentinië is. Ik denk dat in heel veel landen de trans van de genoemde letters... het bijna altijd het zwaarst hebben. En dat is nog zoiets voor heel veel mensen tegen natuurlijk. Heel veel mensen kunnen daar niet mee omgaan. Of er komt woede bij op kijken, komt haat bij kijken. En dat is ook zeker hier het geval. Dus dat is nog heel veel werk aan de winkel wat dat betreft. Ja, en is daar ook veel aandacht voor nog? Ja, gelukkig wel. Dat is hard nodig. Deze week bij het congresgebouw buiten stonden een paar duizend mensen. Vanwege International Pride Day hier aandacht voor te vragen. Dus absoluut veel aandacht voor. Maar goed... Wat mij betreft moet dat nog meer zijn, zodat deze positie van de letter T ook dat de rechten en de veiligheid gewaarborgd kan worden. Ja, en wat ik ook mooi vond, wat ik hoorde, was dat je mag in Argentinië zelf, zoals jij zelf net vertelde, ook gaan trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. Maar daar gaan ze zelfs iets verder, want er kunnen ook buitenlanders daar trouwen. Hè? Daar is een speciale dag voor. Nee, dit is een concept wat ik ook laatst was geleerd heb. Dat heet Buddy Moon. Ja. En dat je dan dat mensen die niet resident zijn, dus niet hier wonen in Argentinië. Dus ik neem bijvoorbeeld een Italiaan en een Zweed. Die kunnen naar Argentinië afreizen. Wonen hier niet, maar mogen hier wel trouwen met elkaar, twee mannen of twee vrouwen. En dat kan alleen in Canada en Argentinië. Het zijn de enige twee landen ter wereld waar dat blijkbaar kan. En het idee van die Buddy Moon is dat je je buddies meeneemt. Dat ze hier allemaal meegaan met jou op reis om je... getuigd te zijn van het trouwen. En daarna wil Argentinië heel graag, want ze hebben het geld heel hard nodig, dat ze daarna met z'n allen hier op honeymoon gaan. Dat is het idee erachter. Met dat de hele groep die jij meeneemt vanuit jouw thuisland naar hier, dat jullie met z'n allen Argentinië gaan bekijken. Want overigens een prachtig land is. Dus dat kan ik helemaal aanraden. Dus dat is een bijzonder concept, een buddy moon. Zeker. Argentinië. En is dat dan ook rechtsgeldig? Ja, bij mij weten wel. Als je gewoon weer naar huis gaat, is dat als het in jouw land wordt erkend natuurlijk. Ja. Is dat absoluut rechtsgeldig, ja. Nou, mooie afsluiten. Dankjewel voor je bijdrage, Peter. Oké, dankjewel. Fijne dag, hoi. Ja, en we gaan naar Engeland, want daar zit onze correspondent Ilonka. Goeienacht nog, Ilonka. Ja, goeienacht. Londen vierde gisteren en als het goed is ook nog vannacht de Pride. Ja. Laten we heel even gaan luisteren naar hoe dat daar klinkt. Nou ja, als je zin hebt in een feestje, dan lijkt het me heerlijk om daar te zijn. Het is een mega-evenement daar. Er komen ongeveer zo'n 1,5 miljoen mensen op af. Hoe ziet Londen er momenteel uit? Nou ja, als ik dat zo hoor, dan ik denk dat ik een feestje heb gemist vandaag. Ik ben er dus niet geweest. Maar wat ik heb gezien, dus je hebt bijvoorbeeld Oxford Street, Regent Street. Daar heb je altijd vlaggen hangen of andere decoratie. Dus er zijn allemaal regenbogenvlaggen die daar hangen. En ja, ik denk dat je Centraal Londen toch wel een beetje kan vergelijken met Amsterdam op Koningsdag. Er zijn verschillende podia neergezet. Met muziek, met sprekers en weet ik veel wat. Er was een optocht. Dus ja, ik denk dat het gewoon echt één groot, gigantisch straatfeest was vandaag. Met natuurlijk muziek, regenboogvlaggen en ontzettend veel glitter. Dus dat was Londen vandaag. Maar ik zag wel ook een clipje met wat demonstranten. Maar dat was een heel klein groepje en die werd er eigenlijk gewoon weggedanst door mensen die dus in die parade liepen. Dus gewoon echt één heel groot feest. En het was trouwens ook de 50ste verjaardag. Dus het geeft toch wel een beetje aan, ja, die pride. Ja, dat is echt een vast evenement hier in Londen. En daar zijn ze ook echt heel, heel trots op. Dus dat was Londen vandaag. Ja, maar het klinkt dus alsof het in de hoofdstad wel goed zit met de homo-acceptatie. Mm-hmm. Hoe zit dat buiten Londen in Engeland? Ja, ik denk dat dat buiten... Nou ja, Brighton, dat is een stadje aan de zuidkust. Dat is eigenlijk de homo-hoofdstad van het land. En daar heb je volgens mij ook een apart Pride-event. Maar dat was niet vandaag. Maar ik denk dat het in zeg maar kleinere steden of dorpjes... Ja, dan wordt het toch wel iets lastiger. Grote steden trekken gewoon mensen aan. En ik denk ook dat zeg maar, de voorlichting en de hulp en instanties... die zijn natuurlijk aanwezig binnen grote steden. En dat bij kleine dorpjes heb je daar toch minder steun. Kleinere populaties, dus dan voel je al gauw de enige homo in het dorpje bijvoorbeeld. En volgens mij is dat heel eenzaam... En moeilijk om bijvoorbeeld hulp te krijgen. En dat zag ik ook wel tijdens het onderzoeken in die cijfers. Als je zeg maar slachtoffer wordt van hate crime. Dat gebeurt natuurlijk vaak hè, bij mensen op basis van seksuele geaardheid. Dan zie je toch dat mensen buiten de grote steden toch de hulp niet krijgen. Hè, of het nou emotionele steun is of advies of hè, hoe ze aangifte moeten doen bijvoorbeeld. Dat die steun er dus in dorpjes en kleine steden gewoon minder goed is. Of het sluit minder goed aan. Het is meer algemene hulp. Dus ze zijn er niet helemaal goed mee geholpen. Dus ik denk dat daar nog wel een hele lange weg is te gaan. Ja, en ik hoorde ook dat de basis- en de middelbare scholen sinds een tijd verplichte lesstof moeten geven, onder andere over seksuele identiteit. Waar hebben we het dan precies over? Wat krijgen die kinderen mee? Daar zit ik eigenlijk zelf een beetje middenin met mijn dochters. Nou moet ik zeggen, ik weet niet of dat helemaal nieuw is. Ik neem aan dat een deel van seksuele voorlichting, waaronder seksuele geaardheid, al onderdeel was. Maar er is hier dus een nieuw curriculum dat is ingevoerd. En dat was iets vertraagd vanwege de pandemie. Mm-hmm. Maar ik heb dus van de school van mijn dochter, ze zitten alle twee op de middelbare school, heb ik dus inderdaad zeg maar de lesstof gekregen van per jaargroep wat ze gaan behandelen. En dan zie je inderdaad dat op 12-jarige leeftijd gaan ze kijken naar relaties en gewoon seksuele voorlichting. Mijn dochter heeft, als het goed is, lessen gehad over genderidentiteit en seksuele geaardheid. Volgend jaar gaan ze dan weer een stapje verder en gaat het bijvoorbeeld over de problemen rondom de rechten van de LHBTQ+ gemeenschap. Dus dat gaat eigenlijk iedere keer een stapje verder. Ik moet zeggen die seksuele voorlichting en relatieadvies en zo, dat past binnen een breder programma. Je ziet toch dat. En het is voor scholen verplicht om dat dus te geven. Kan je wel als ouder je kind zeg maar onttrekken van de lessen, vooral over seksuele voorlichting. Maar als ze eenmaal 16 zijn, dan heb je daar als ouder helemaal niks meer over te zeggen. En beslist het kind daar zelf over. Maar het is verplicht, maar als je het niet wil, dan hoef je het niet te doen. Dus eigenlijk is het niet verplicht. Nou, het curriculum is verplicht voor scholen om het te geven, laat ik het zo zeggen. Maar je hoeft het niet te volgen, dus je doet er bijvoorbeeld geen eindexamen in? Nee, maar het is sowieso geen vak waar je examen in hoeft te doen. En wat ik zeg, het is zeg maar een breder programma. En je kan het een beetje vergelijken. Er komt ook volgens mij een flinke dosis maatschappijleer bij. Het klinkt een beetje als de lessen burgerschap, waar in Nederland ook best wel veel om te doen is. Daar weet ik dus niks van. Okay. Daarvoor ben ik check, jij bent voor Londen. Weg uit Nederland. Ja. Maar ik kan me zo voorstellen dat klinkt inderdaad wel een beetje hetzelfde. Het is inderdaad een beetje maatschappijleer. Je rol binnen de samenleving. Het gaat over veilig op het internet. Het gaat over seksuele voorlichting, maar ook aborties, zwangerschap, gezonde relaties. Enzovoort. Dus het is inderdaad heel breed. Ja. En als we het als we een optelsom maken, kun je dan zeggen dat Engeland het goed doet op het gebied van homoacceptatie? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Engeland toch binnen Europa een van de landen is die voorop loopt als het gaat om de rechten van de LHBTQ+ gemeenschap. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk, er is gewoon. We zijn er nog niet. Als ik inderdaad net als verhaal hoor van Argentinië, dan denk ik dat ze daar inderdaad ook veel verder zijn dan hier in het VK. Hate crimes, die zijn hier hoog. Mensen van de LHBTQ+ gemeenschap. Ja, dat is toch de grootste groep, of twee op één na grootste groep, die slachtoffer zijn van hate crimes. Ja. Maar je ziet toch dat ze zijn nog meer zichtbaarder in de media. Je hebt dus voorlichting op school. En je ziet dus toch dat de meningen en algemene acceptatie gewoon binnen de samenleving een stuk beter wordt. Maar nou moet ik zeggen, ik maak geen deel uit van die gemeenschap. Dus er zullen genoeg mensen zijn die zeggen van, nou ja, zo zie ik dat niet. Volgens mij zag ik iets van 3 van de 5 of zo hebben te maken gehad met een hate crime. En dat kan variëren van uitschelden, wat natuurlijk ook pijn doet, tot fysiek geweld of seksueel geweld. Dus er is nog wel een lange weg te gaan, denk ik. Maar ik denk dat we wel goed op weg zijn. Ja. Oké, duidelijk. Nou, dank dat je dit met ons wilde delen, Ilonka. En ik wens jou nog een fijne... Ga je slapen nu? Of, Ik ga zo slapen. Groot gelijk. Dank je wel. Slaap lekker zo. We gaan naar Thailand, want daar zit Harco. Goedenavond, Harco. Goedemiddag. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik had het net wel goed. we hebben het over homofobie. Maar het is ook fijn om positief nieuws over dit onderwerp te melden. Want in Thailand vond het afgelopen jaar voor het eerst sinds jaren weer een Pride-optocht plaats. Hoe was dat? Ja, er was een Pride-optocht voor het eerst sinds 16 jaar. Tenminste, 16 jaar was het niet groots georganiseerd. En die was niet zo groot zoals we in Europa gewend zijn. Maar die was succesvol ook, want het was gewoon een optocht door Siloam, de bekende wijk in Bangkok. En hij was succesvol in de zin van dat de Thaise overheid daar eigenlijk snel op reageerde en heeft aangekondigd dat er een partnerregistratie zal komen. En dat is iets natuurlijk. Thailand is een land met een hele hoge acceptatiegraad, zeg maar, van LHBTQ+ gemeenschap. Ja. Maar de wetten die lopen toch enkele tientallen jaren er achteraan. Dat is wel, denk ik, het grootste verschil met de landen die hiervoor zijn geweest. Dat de wetten hier nog niet echt mee zijn. Maar je ziet daar dus nu echt beweging in komen. Dat is natuurlijk heel goed nieuws. Ja, en je zegt het is voor het eerst in 16 jaar dat die Pride er weer is. En waarom is hij destijds afgekapt? Ik denk dat er geen grote organisatie het oppakte. In de Thaise maatschappij is het ook zo dat homoseksuelen, trans, dat die zich niet gediscrimineerd voelen. Dus als je ook uit onderzoek blijkt ook dat Thai dat heel erg accepteren. Een collega die uit de LHBTQ gemeenschap komt, of een familielid. En dat ze zijn ook voor gelijke rechten. Dus er is ook iets. De LHBTQ gemeenschap voelt zich in het algemeen prettig in Thailand, met name in de grote stad natuurlijk, in Bangkok. En dat is denk ik ook iets waardoor er dus minder snel heel expliciet geprotesteerd wordt. Ja. Misschien ook de cultuur die daar een beetje mee te maken heeft. Maar wat wel heel opmerkelijk is, is dat je ook in het straatbeeld is de LHBTQ-gemeenschap heel erg aanwezig. Met name bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is heel beroemd. In Thai zeg je dat zijn de kateus. In het Engels zou je zeggen de ladyboys. Dat zijn transseksuelen of travestieten, dat weet je nooit precies zeker. En die zijn heel duidelijk aanwezig. Ook als je door het land reist en zo, dan kom je dat soms tegen. Dat je denkt van, dat is een jongen of een man die vrouw wil zijn. Of het al is, dat zou ook kunnen. Ja. En als je in de geschiedenis kijkt, komt dat ook al voor in Thailand vanaf de 14e eeuw. Dus in de verre geschiedenis bestond dat al. Dus dat is misschien ook een beetje een verklaring waardoor daar niet negatief naar wordt gekeken. Er zijn ook heel weinig hate crimes in Thailand. Ik kan niet zeggen, het komt niet voor. Dat bestaat wel, maar het is zeldzaam. En dat is natuurlijk dat is heel opmerkelijk. Ja, en je zegt net, een transgender persoon of een travestiet, die kan heel makkelijk, dat is eigenlijk gewoon normaal in Thailand. We hoorden net aan het begin, toen we in Argentinië waren in deze uitzending, dat je daar best wel gemakkelijk je geslacht kan veranderen in je paspoort. Is dat in Thailand ook het geval? Nee. Dat niet? Dat is niet het geval. Dat zal misschien ooit komen. Maar inderdaad, wat je zegt ook in Argentinië, daar is dus de wet wel aangepast. Ja. Maar is de acceptatie heel slecht? Hier is het dus precies andersom. En hoe komt dat, denk je? De acceptatie van transgenders is heel goed. Mm-hmm. Ik denk dat het bestond al dus. Je kunt het een beetje verklaren doordat in Thailand waren de transgenders er dus al heel lang geleden. Dan heb je het echt over vele eeuwen geleden. Toen kwam de kolonisatie van Zuidoost-Azië. En toen, Thailand is nooit een kolonie geweest, maar ze namen wel wetten aan die ook in het Westen gebruikelijk waren. En dat waren wetten waarin transgenders, homo's gecriminaliseerd werden. Dus die wetten die dateren uit die tijd. En die zijn later, is de wet die homoseksueel contact verbiedt, is afgeschaft in de jaren 50. Dus dat gaat allemaal de goede kant op. Ook sinds 2005 kunnen transgenders bijvoorbeeld of homo's in het leger. Dus dat komt wel, maar dat gaat altijd traag. En dat is eigenlijk met alle wetten zo in dit land. Ja, je noemt zelf het leger. Sorry, ga je gang. Mm-hmm. Praat maar door, hoor. Ja, misschien is het ook wel zo dat je met een wet, en dat blijkt ook in heel veel landen, dat je niet met een wet alles kunt veranderen. Dus het gaat ook om acceptatie en hoe is een maatschappij? Hoe gaan mensen in de maatschappij met elkaar om? Ja. En dan voel je natuurlijk een minder noodzaak om wetten aan te passen. Je stipte net zelf al even het leger aan. In de Verenigde Staten zijn transpersonen niet meer welkom in het leger. Hoe zit dat in Thailand? Ja, sinds 2005 zijn die wel welkom in het leger. Ja. Oké, okay, dus dat kan wel? Ja. Ja, dat kan wel. Ja, ja. Zeker. Ja. Merk jij zelf als individu veel verschillen met andere landen waar je hebt gewoond? Met betrekking tot homofobie? Ik vind het heel fijn in Thailand. Ik heb in Nederland, Spanje en nu in Thailand gewoond. Alle drie natuurlijk landen waar je als LHBT'er heel fijn kunt leven. Maar ik vind het hier ook uiterst prettig. Het is, er is hier geen sprake van discriminatie. Het is ook niet zozeer altijd een item. Hè. Ik denk dat de Thaise cultuur is het ook niet zo gebruikelijk om alles altijd zo expliciet te benoemen. Ja. Dus dat is denk ik ook wel een ding. Maar je voelt je hier dus heel erg geaccepteerd en vrij en geen enkel probleem. Het is natuurlijk ook zo in het boeddhisme. Is het ook want het land is voor 90% boeddhistisch. Is het ook helemaal not done om iemand gezichtsverlies te laten lijden of te vernederen. Dus misschien ook de mensen die denken van nou, ik vind het niet zoveel, of die niet zo tolerant zijn, daar zou je het niet zo aan merken. En dat is natuurlijk iets wat ook speelt. Dus, hè? Het is niet per se dat iedereen het 100% acceptatie, dat er 100% acceptatie is, maar ook degene die minder accepteren, die zullen dat misschien niet altijd uiten. Duidelijk. Dankjewel voor je bijdrage, ja. Harco. Ja, graag gedaan. Een fijne dag nog. Wij gaan naar de Verenigde Staten, want daar zit Raymond Kranenburg nog voor ons klaar. Goedemiddag. Hallo, Ronak. Hallo. Goedemiddag. Een van de meest recente en bekendste hate crimes incidenten in de Verenigde Staten was die van 2016 in Orlando. Kan jij ons daar wat meer over vertellen? Ja, in 2016 liep er een gekkie die waarschijnlijk ook een beetje struggelde of het moeilijk had met zijn eigen seksualiteit. Die liep een homo danceclub in en begon daar in de rond te schieten. En daar zijn een heleboel mensen overleden. En ja, dat was denk ik wel de laatste grote schietpartij tegen homoseksuelen. Dat wil niet zeggen dat er niks mee gebeurd is laatste zes jaar. Maar in ieder geval geen mass shooting meer. En kunnen we daaruit ook concluderen dat er veel is veranderd op het gebied van homo-acceptatie in de Verenigde Staten? Of is dat te positief ingestoken? Nee, dat is wel heel erg positief. Ja, nee, absoluut niet. Nee, ik vond echt nog legio verschillende situaties waarin homoseksuelen, transgenders, toch ja, onheus bejegend zijn, aangevallen zijn, neergestoken zijn. Maar dat zijn dan één op één gevallen, maar heel vaak uit het niets. En ja, ongewild, iemand loopt hand in hand met een ander. Ja, dat soort dingen, weet je wel. Dus nee, het is niet echt super verbeterd. Wat je tegenwoordig ook ziet, wat op een of andere manier heel populair is onder mensen die het niet met de LGBTQIA-gemeenschap eens zijn, is het verstoren van drag queen storytelling hours. Die zijn heel populair hier. Dan komt er dus een drag queen naar de lokale bibliotheek. Ja. Of naar een boekhandel of zo. En dan lezen ze daar kinderverhaaltjes voor kinderen. En dat is, het is echt hartstikke leuk. Ik bedoel, dan zie je dus een drag queen die zit daar en die zit daar gezellig verhaaltjes voor te lezen. Maar dan vinden Proud Boys of mensen met een met zo'n goatee, met zo'n geitensikje en geen mouwen t-shirt en vaak een rood petje op. Die vinden dat dan, die willen dat dan verstoren. En die gaan dan zo'n bibliotheek binnen en gaan dan gillen en mensen bedreigen en ja, uitschelden en zo. Echt heel kinderachtig, weet je wel. Dat je denkt van, goh, dit is een kinderverhaal idee. En dan komen daar volwassen mensen met een beetje het Zwarte Piet verhaal idee, wat je in Nederland ziet. Ja. Dat er volwassenen gaan vechten tegen een kinderfeestje. Terwijl een kind maakt het helemaal niet uit wie het verhaaltje voorleest. Precies. En wat is het idee achter die drag queen storytelling hours? Is het dan dat kinderen... Dat het idee genormaliseerd wordt door kinderen er jong mee in aanmerking te brengen? Ja, ik denk dat wel. Het is meer een beetje zo van, ja, wij zijn hier ook. Toch acceptatie en toch het laten zien van de transgenders, of nou, het zijn niet eens transgenders, van drag queens in de gewone gemeenschap. Ik denk dat, volgens mij, ik heb het ergens van lezen een keer, is het als een geintje begonnen en is het meer nu zoiets uitgegroeid als zo van, ja, weet je, wij zijn hier ook en maak kennis met ons. Wij zijn helemaal geen gekke mensen. Wij vertellen ook kinderverhaaltjes, weet je wel, dat soort dingen. Ja, en vorig weekend was er een Pride in New York. Was er extra alertheid voor aanslagen? Ja, volgens mij wel. Er waren wel wat demonstraties, maar over het algemeen was het wel een groot feest. We hebben hier deze maand natuurlijk, is het Pride Month geweest. June is Pride Month hier in de VS. En je had hier overal van dat soort dingen. En ja, in New York was het wel redelijk rustig. Maar in andere kleinere plekken waren er wel wat grotere tegendemonstraties. Maar in New York viel het wel mee. Oké. En dus, maar ben je dan bang als je de straat op gaat daar tijdens zo'n Pride? Vraag ik me dan af. Met Oslo in ons achterhoofd, want dat is natuurlijk de aanleiding voor deze uitzending. Ja, nee, dat nog net niet. Ik denk dat nog wel meevalt. Het is meer, ja, groot. Ja, het zijn, ik weet het niet, hele kleinzerige mannetjes vaak die aan de kant staan en dan staan te gillen en proberen hun, ja, te vertellen dat het eigenlijk niet goed is en dat je God niet zo moet, dat het niet zo bedoeld is en dat soort dingen. Maar ja, ja. Voor de rest. Maar nee, behalve echt grote schietpartijen zie je niet zo heel snel, dit soort dingen. Nee, maar behalve God die schijnt te zeggen dat het niet mag, heeft ook Donald Trump nogal wat dingen veranderd in de tijd dat hij president was. Ja. Hij heeft veel beleid rondom vooral transgender personen aangepast. Hoe is dat nu? Is dat al teruggedraaid? Is daar wat aan gedaan? Wat Trump dus gedaan heeft is, het is niet zo dat hij echt wetten heeft aangenomen die dingen verboden. Dat kan hij niet echt doen. Op basis van de gelijkheid. En de Supreme Court heeft daar ook al uitspraak over gedaan. Hoewel, wie weet waar dat naartoe gaat. Maar het is meer dingen als van, we willen niet betalen voor je operaties als je in het leger zit. Of we hoeven geen transgender toiletten te hebben. Dat zijn vaak executive actions. Dus dat zijn niet dingen die echt in law zijn. Dus Obama heeft dat ooit eens uitgeroepen en Trump heeft dat meteen weer neergehaald. En volgens mij heeft Biden dat soort dingen dan wel weer van Trump teruggehaald. Dus dan kan het nu weer wel. Maar ja, Biden doet wel zijn best om te zorgen dat de gehele LGBTQ-gemeenschap overal dezelfde rechten heeft en op dezelfde manier behandeld wordt. Dat wel. Maar ja, echt wetten aannemen wordt heel moeilijk met de verdeeldheid in het land natuurlijk. Ja, en los van Biden, zijn er ook voorbeelden van groepen die zich inzetten tegen homofobie? Ja. Er zijn zo'n 41 landelijke actieve organisaties. De oudste die nog steeds actief zijn, die komen uit de jaren 70. Echt begin jaren 70, een beetje rond. Hallo? Oh, nou. Raymond zit in de VS en de telefoonlijn is er uitgeknald. Dat kan natuurlijk gebeuren. Dus ik ga Raymond zometeen gewoon nog een keertje contacten. Maar eerst gaan we naar Stromae luisteren. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé? Et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Je hoorde Stromae hier bij Radio 1. En ik ga hem gewoon herpakken. Raymond, als het goed is, hang jij weer bij ons aan de lijn. Ja, daar was ik weer. Ja, vanuit de Verenigde Staten. We hadden het over, we hebben het hele uur al gehad over homofobie en hoe dat dan is in andere landen, waaronder de Verenigde Staten. Als jij één ding mag noemen waar nog de grootste inhaalslag moet worden gemaakt in de Verenigde Staten, Raymond, wat is dat dan? Nou, dan denk ik toch wel dat dat op het gebied van transgenders is. Het is een beetje hetzelfde als wat je hoorde in Argentinië. Thailand, dat, of niet? Sorry. Nee, Argentinië. Sorry. De transgenders hebben het toch nog wel steeds het moeilijkst hier. Levensverwachting is heel erg laag. Er zijn minder gelijkheidswetten voor dat soort dingen. En wat je ook zag met het zwemmen wat net weer aangenomen was, of de transgender toiletten, soort dingen. Dat is dan heel simpel, maar ja, dat gaat dus heel ver. En in kleine gemeenschappen is er gewoon helemaal niks voor transgenders. Iedereen weet wat een homo is of wat een lesbi is, maar dat is het dan wel, weet je wel. En wat daar buiten gaat, dat is dan toch anders en vreemd. En ik denk dat als er ergens nog iets te winnen valt, dan is het op het transgendergebied. Ja, dus die T uit die LHBTQ+, zoals inderdaad onze correspondent uit Argentinië ook zei, die heeft het nog het zwaarst en daar moet nog een grote inhaalslag gemaakt worden. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wel best. En dan nog, we kunnen het nog specifieker maken. Mm-hmm. Afro-Amerikaanse transgenders, die hebben het allerslecht, blijkt uit onderzoek. Dat is echt de groep die het minste recht heeft, bij blijkbaar. Ja, we moeten dus als mensen nog slagen maken op het gebied van gelijkwaardigheid. Dank voor je bijdrage, Raymond. Graag gedaan. En een fijne dag. Ja, zal ik doen. Dit was het eerste uur van de wereld van BNN VARA. Zometeen het tweede uur na het NOS Radio 1-journaal... met correspondenten uit Brazilië, Frankrijk, China en Canada. We gaan dan in gesprek over de positie van mensen met een handicap... en benadeelde bevolkingsgroepen. Dat allemaal straks, maar eerst hoor je het NOS Radio 1-journaal... zoals ik net al zei. En mocht je nou mee willen praten... dan kan dat helemaal gratis via de NPO Radio 1-app. Die app kun je downloaden op je app... op elk gebied waar je bent, als je maar internet hebt. En dan kun je daar meteen een appje achterlaten. Ik ben benieuwd vanuit welke plek jij luistert. En dat kan dus vanuit Groningen zijn. Maar dat mag ook vanuit Nieuw-Zeeland zijn. Laat het vooral even weten. Mocht je een Nederlandse plaat willen aanvragen, dan kan dat ook. En ik spreek jou zo meteen na het journaal. Twee uur, Manik Zampersen met het NOS Journaal. Bij een steekincident in Delft is een man overleden. De toedracht is nog niet bekend. Wel heeft de politie in een woning een verdachte aangehouden. Het incident was aan het eind van de avond op het Oostblok, een straat aan de oostkant van Delft. In Oezbekistan is na protesten de noodtoestand uitgeroepen in de autonome regio Karakalpakië. Volgens de autoriteiten greep de oproerpolitie in toen betogers overheidsgebouwen probeerden te bestormen. Op beelden op sociale media zijn bloed op de straat en gewonde demonstranten te zien. De protesten zijn gericht tegen een voorstel van de president van Oezbekistan om in de grondwet de autonome status van de regio te beperken. De president heeft nu toegezegd om dat deel van de plannen te schrappen. Een groep boeren met trekkers heeft de hele dag actie gevoerd bij het ijsbedrijf van D66-Kamerlid Romke de Jong in het dorp Gorredijk in Friesland. De boeren waren er rond 8 uur in de ochtend en vertrokken tegen 10 uur 's avonds. Ze verhinderden dat busjes het terrein op en af konden. De Jong wilde niet met de boeren in gesprek. Na een schietincident in Leerdam heeft de politie 2 verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 20 en 27 uit het Utrechtse stadje. De schietpartij was aan het begin van de middag tussen het winkelend publiek in het centrum van Leerdam. Een 21-jarige man werd beschoten en raakte gewond. Het motief van de schutters is onbekend. De Palestijnen gaan de kogel waarmee journalist Shirin Abu Akleh werd doodgeschoten overhandigen aan de Verenigde Staten. De Amerikanen kunnen daardoor forensisch onderzoek doen naar de herkomst van de kogel. Israël wilde de kogel graag onderzoeken om vast te stellen of Abu Akleh door Israëlisch vuur omkwam. Maar de Palestijnen weigeren de kogel aan Israël te geven. Het weer blijft droog en het koelt vannacht af naar een graad of 13. Overdag zon en wolken, in de middag vooral in het noorden een pittige bui met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNN VARA. Ja, welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Komend uur luister je naar de wereld van BNN VARA. We hebben het zo over omgang met mensen met een handicap in andere landen. Kunnen zij mee met het openbaar vervoer? En zijn er openbare gebouwen rolstoelvriendelijk daar? Ik ga daarover in gesprek met correspondenten uit Brazilië en Frankrijk. Verder hebben we het ook nog over de gaswinning in Groningen. In Nederland moeten sommige mensen huis en haard verlaten omdat de omstandigheden daar niet meer leefbaar zijn. Maar hoe zit dat in andere landen? Moeten daar bewoners ook hun biezen pakken omdat de overheid andere plannen voor het land heeft? Ik ga daarover in gesprek met correspondenten uit China en Canada. En jij kan ook wat van je laten horen en dat kan via de NPO Radio 1-app. Vertel me van waar je zit te luisteren, welke Nederlandse plaat je wil horen. Dat kan allemaal via de NPO Radio 1-app. Is helemaal gratis. En mocht je zeggen, ik wil het anoniem, dan mag dat bij mij natuurlijk ook. Johanne laat in ieder geval weten te luisteren vanuit Waddinxveen en Merlijn vanuit Japan. Joey luistert vanaf Louisiana. En zoals ik net al zei, de app is dus helemaal kosteloos te downloaden. Maar eerst, ik ga je voorstellen aan mijn correspondenten van het tweede uur. En we trappen af in Brazilië, want daar zit correspondent Frank op ons te wachten. Hallo Frank. Hallo Ranak, goedemorgen voor jou en goede avond voor mij. Goedenavond. Jij hebt goed nieuws over voor de vrachtwagenchauffeurs in Brazilië. Klopt dat? Ja, niet alleen voor de vrachtwagenchauffeurs, maar voor ons allemaal. Eigenlijk. Mm-hmm. Brazilië is natuurlijk, heeft natuurlijk ook te maken gehad met verhoogde gasprijzen of gas- of olieprijzen. Ja. Voornamelijk voor de benzine en ook voor de diesel. Nou, nu zijn er deze week een aantal maatregelen door het parlement goedgekeurd, waardoor de benzineprijs en met name ook die dieselprijs toch wat naar beneden kan. Er is in Brazilië natuurlijk ook een belastingstelsel en staten hebben de vrijheid om B2 te heffen over benzine onder andere en over diesel. Nou, dat zijn redelijk hoge tarieven. Dat is soms meer dan 30%. En nu heeft de volksvertegenwoordigers hebben goedgekeurd dat er mogelijk is om die staten om die B2 naar beneden te halen. En sommige staten hebben die B2 al met de helft naar beneden gehaald. Dus van bijvoorbeeld van 33 naar 17%. Nou, dat zou dus al betekenen een 15% korting op de prijs van benzine. En in aanvulling daarop krijgen alle vrachtwagenchauffeurs krijgen ook een tegoedbon. Een soort compensatiebon voor de stijgende dieselprijzen. Dus dat zou heel goed zijn voor het land. Want we hebben heel weinig treinvervoer. We hebben heel weinig vervoer over binnenwateren. Dus we zijn heel erg afhankelijk van het goederenvervoer over de weg. Ja. En dus van de dieselprijzen hebben natuurlijk een kostprijsverhogende effect. En ja, natuurlijk zijn we natuurlijk heel erg bang voor de inflatie. Waar jullie ook in Nederland tegenaan lopen, daar zijn we natuurlijk ook hier heel erg bang voor. En we denken dat daardoor de kostprijzen, de prijzen van de goederen toch weer naar beneden kunnen gaan. Dus dat is allemaal heel goed positief ontvangen hier. Dus dat was een goede week in Brazilië. Ja, dat klinkt goed. En hoe gaat het dan met andere beroepsgroepen in het land? Nou, het gaat eigenlijk ook best goed. We hebben gezien dat er in onder andere de statistieken in mei zeggen dat we een hele grote groei hebben van officiële arbeidsplaatsen die weer gekomen zijn. En ik denk dat het te maken heeft met, wij komen natuurlijk ook uit een coronaperiode. Wij liepen altijd wat achter Europa. Hè. Het is natuurlijk, ja, de virus kwam naar China. Die moet natuurlijk eerst landen in Europa en daarna kwam hij naar Zuid-Amerika. En nu zie je dat eigenlijk de economie wel weer redelijk goed aan het aantrekken is. Ik zie het zelf ook. Ik kom net terug uit een shoppingmall. En ja, een paar maanden geleden waren er best nog wel veel winkels waren dicht en restaurants. En nu is alles weer open. En dat heeft natuurlijk ook weer een aanzuigende kracht voor de werkgelegenheid. Dus dat is allemaal weer positief. Dat mensen, dus er komen weer arbeidsplaatsen komen vrij en mensen gaan weer aan de bak. En dat is heel goed. En dat wordt ook door sommige journaals wordt dat heel positief naar buiten gebracht. We zitten helaas, of gelukkig, ik weet niet hoe je dat moet zien, maar we zitten in een verkiezingsjaar. Hè. We krijgen presidentsverkiezingen en we krijgen ook verkiezingen voor de governors van de staten in het najaar. Of in juli najaar, wat ons het voorjaar is natuurlijk. Ja. Ja, en sommigen zeggen, ja, de tegenstanders van onze huidige regering zeggen, ja, dat is een te weinige groei. Hè. Er hadden veel meer plaatsen al gecreëerd moeten worden. Maar ik denk, ja, god, als de arbeidsplaatsen weer groeit en als die ook ingevuld kunnen worden. En dat kan gelukkig hier nog wel. Hè. Dus de vraag en aanbod, dat sluit nog gelukkig nog wel bij elkaar aan. Ja, dan is dat alleen maar positief voor het land. Dus we kijken allemaal weer wat positiever naar de volgende periode toe. Dus ik zie een wat optimistisch land op dit moment hier waarin ik leef. Nou, daar word ik blij van. Wat fijn. Ja, ik ook. Dus, dankjewel. Het kan niet allerlei slecht nieuws zijn, toch? Nee, precies. Dus dat is alleen maar goed. Ik ga jou straks nog een keer spreken. Dankjewel voor nu, Frank. Ja, tot zo. Okay. En wij gaan naar Frankrijk, want daar zit, als het goed is, Mirjam Lawidi op ons te wachten. Goedemorgen, of goedenavond moet ik zeggen tegen jou. Ja, goedenacht zelfs. Goedenacht zelfs, ja. Ik vind goedenacht altijd een term die ik nooit gebruik, die ik heel gek vind om te gebruiken, eigenlijk. Ja, klopt. Maar goedenacht. het schijnt, ik vond het een bijzonder verhaal toen ik het hoorde. In Parijs schijnt het te spoken, hè? Klopt dat? Ja, dat klopt. Nou ja, dus ja, ze zeggen dat Parijs altijd wel een beetje kan spoken met een oude stad. Maar nu in dit geval gaat het eigenlijk om een stad in een van de voorsteden van Parijs. Dus een gebouw, dat is meer een sociale huurwoning, zeg maar, een appartementsgebouw. Ja. En in 2019 is daar een oudere man overleden. En die zei dat hij wel geesten kon zien en dat hij wel dingen voelde. Maar ja, die was dus in 2019 overleden. En sindsdien zijn er heel veel bewoners. Er zijn zeker 10 verschillende appartementen. Die rare dingen zien, ontdekken. Dus bijvoorbeeld dat er meubels verschoven zijn tijdens de nacht. Ze horen geklop overal. Ze worden ziek. En er zijn zelfs, er was een jongen van 15 jaar bijvoorbeeld. Die slaapt nu in het bed van zijn moeder. Ja, met zijn moeder zelfs, want hij is zo bang. Want hij wordt de hele tijd gekieteld onder zijn voeten als hij slaapt. Dus die mensen zijn ontzettend bang. En die hebben het eigenlijk maar steeds volgehouden. Totdat ze ineens bedachten van ja, we moeten er toch iets mee gaan doen. Want ze voelden zich echt niet goed. Ja, ze zijn eigenlijk bang in hun eigen huis. Ze durven zelfs niet meer te slapen. Ja. Dus ze hebben een brief gestuurd naar de gemeente. Om te vragen of ze zo snel mogelijk verhuisd kunnen worden. Dus ja, dat was een beetje raar. Dus ja, dat werd gelijk door alle media opgenomen van... Oké, dat is een heel raar verhaal. Dat ineens 10 verschillende mensen van hetzelfde gebouw weg willen. Ja. Ik merk dat terwijl je dit vertelt, dat ik denk, dit is een grap. En tegelijkertijd zijn er dus mensen die serieus bang zijn. En het zijn ook sociale huurwoningen. Wat doet de gemeente met deze aanklachten? Ja, normaal gezien zouden ze er niet heel veel mee doen. Maar het is eigenlijk ook dat ze ermee naar de media zijn gestapt. Mm-hmm. Dus de burgemeester is zelfs op bezoek gegaan bij iedereen. Want voor hem was het toch een beetje een vreemd verhaal. En hij zei ook van ja, ik denk niet dat het echt een goede reden is om jullie ergens anders te plaatsen. Maar we kunnen het onderzoeken. Het plan is eigenlijk... Ja, we weten nog steeds niet of ze echt gaan verhuizen. Dat wordt pas in midden juli wordt het beslist. Maar in ieder geval is het plan sowieso om dat gebouw af te breken. In 2030. Dus dat is toch nog heel lang. Want in het gebouw blijkt heel veel asbest te zitten. Die moet zo snel mogelijk weg. En die wordt dan ook weer opnieuw opgebouwd. Okay. Maar ja, dat is natuurlijk veel te lang. Dat duurt nog veel te lang als je niet kan slapen iedere nacht. Dan, Dus dit wordt eigenlijk nog vervolgd, dit verhaal? Ja. Iedereen zit met spanning te wachten wat er met het spookhuis gaat gebeuren. Ik ga het volgen, dankjewel. En ik spreek je ook straks nog een keertje. Ja, tot straks. Wij gaan door naar China, want daar zit Mirjam Thieme op ons te wachten. Goeiedag. Goedemorgen. Goedemorgen. Er was een bijzondere mijlpaal afgelopen vrijdag. Klopt dat? Ja, 25 jaar geleden dat Hongkong terugkwam bij... bij China, zeg maar. Mm-hmm. Als teruggegeven werd vanuit Engeland. De Britten gaven het over. En dat is 25 jaar. En dat werd gevierd. Je kan niet echt zeggen dat het een groot feest is of zo. Maar er werd natuurlijk wel veel aandacht aan besteed in de media. En de president van China, Xi Jinping, is ook 2 dagen in naar Hongkong geweest. Dus er is een nieuwe regering aangesteld. En... daar is wel heel veel aandacht aan besteed. En is dat nou, want je zou denken 25 jaar onafhankelijk, 25 jaar dat eigenlijk Groot-Brittannië Hongkong teruggeeft aan China, dat is toch wel reden voor een feest. En toch wordt er niet echt gevierd. Niet uitbundig. Nee. Nou ja, dat is. Het is eigenlijk meer om politieke redenen, denk ik. Vanuit Hongkong gezien was het niet een heel positief iets dat ze, na 100 jaar of 99 jaar, ik weet niet precies hoeveel, onder het Brits bestuurd zijn, om terug te gaan naar China. Ze mm-hmm. hebben daarom een One Country, Two Systems systeem bedacht. Dat het een aantal vrijheden zou blijven hebben. Maar dat is vooral in de laatste jaren, vooral de laatste 5 jaar... is dat steeds minder geworden. Er is ook die opstand geweest en daarna kwam corona. Dus dat is, zijn niet echt de laatste paar jaar zijn niet echt heel positief geweest voor Hongkong. Dus vanuit de gemeenschap is het niet echt iets van... dit gaan we uitbundig vieren, maar... Vanuit de politiek, vooral hier in China, is het natuurlijk wordt het wel gebracht als een succesverhaal natuurlijk. Over 2 jaar is Macau aan de beurt. Dan is het fijn. Maar en ze hebben 50 jaar is dat One Country, Two Systems systeem geldig. Wat er daarna gaat gebeuren, weet eigenlijk niemand. Maar daarvan is nu de helft dus al eigenlijk om. Dus in Hongkong zijn ze daar niet echt. Alleen maar positief over. Nee, duidelijk. Dankjewel. Ik spreek jou straks nog een keertje. Ja, tot zo. En wij gaan door naar de laatste introductie van onze correspondent Bas Broesche uit Canada. En daar is het avond, als ik het goed heb. Goedenavond. Mm-hmm. Hallo, Rona. Het is nog lekker middag hier. Middag? Ja, 5:00 's middags, de zon schijnt. Het is dus nog heerlijk. Dat is goed. Fijn je weer te spreken. Als het goed is, is er een nationale feestdag gaande. Klopt dat? Ja, het is feestweekend. Het was gisteren Canada Day. En we vierden dat Canada 155 jaar is geworden. Begint een oud besje te worden. Mm-hmm. Canadezen zijn lekker opportunistisch. Het betekent een lang weekend. Dus heel veel mensen gaan erop uit om te kamperen en leuke tochten te maken. Maar het is gisteren ook groots gevierd. Voor het eerst sinds de start van de coronacrisis. Dus voor het eerst sinds 2019 weer grote feesten. Een beetje vergelijkbaar met hoe Koninginnedag in Nederland wordt gevierd. Ja. In de hoofdstad Ottawa was het een beetje spannend. Want je weet misschien, we hebben een paar maanden geleden daar grote protesten van demonstrerende vrachtwagenchauffeurs gehad. Ja. En die hebben 3 weken de hoofdstad bezet gehouden. En dat is allemaal niet zo lekker verlopen. En uiteindelijk zijn die door de politie verdreven. Die hadden aangekondigd weer terug te komen. Tegelijkertijd werd er gezegd van, we gaan gewoon door met het organiseren van het feest. Dus iedereen wachtte met spanning af, hoe zal dit aflopen? Nou, het was loeidruk in Ottawa. Duizenden en duizenden mensen, mooi weer. Het was inderdaad een demonstratie van vrachtwagenchauffeurs, maar zonder vrachtwagens. Dus ze liepen gewoon in de stad met Canadese vlaggen te zwaaien en boze dingen te roepen tegen Justin Trudeau. En elders in de stad liepen ook mensen met Canadese vlaggen om vrolijk feest te vieren en te dansen met popbands of te luisteren naar speeches. Zoals gebruikelijk zijn er ook militaire elementen, er vliegen straaljagers over. En dus uiteindelijk, het is met een grote sisser afgelopen. Maar het was wel heel gek om te zien op de journaalbeelden dat er zowel mensen die protesteren als mensen die feest vieren allemaal tezamen in Ottawa op hetzelfde moment waren. Maar ook elders in het land is het gevierd. Ja. Ik woon in de buurt van Vancouver. In Vancouver heel druk geweest. Met concerten, veel dingen op en rond het water. Nou, ik woon zelf op een klein eiland. En hier op het kleine eiland is ook van alles en nog wat georganiseerd. Met een thema dat ook aandacht besteedt aan de inheemse Canadezen. Wat een beetje nieuw is voor Canada Day. Dus het was eigenlijk een hele leuke, gezellige dag. En het lange weekend is nog niet voorbij. Dus daar blijven we nog even van genieten. Groot gelijk. Ik spreek jou zo meteen nog een keertje, Bas. En dan gaan we het over een ander onderwerp hebben. Tot zo. Ja, leuk. Ja. Ja, want een tv-programma niet begrijpen omdat er geen doventolk is, of niet kunnen autorijden omdat een aangepaste auto te veel geld kost. In Nederland kunnen mensen met een beperking niet altijd volledig participeren in de samenleving. En dat gaat inderdaad vanaf de voorbeelden die ik net noemde, of dat je een tram dat je de ingang van een tram wat moeilijker kan vinden. Maar in ons land zijn wel steeds meer rolstoelvriendelijke ingangen. En nog steeds kunnen we heel veel winnen op dit gebied. Meerdere organisaties komen op voor de rechten van mensen met een beperking. En zij maken zich onder andere hard voor de financiële situatie van deze groep. Ja, wat laatst iemand in een rolstoel tegen mij zei, ja, je kan alle drempels weghalen en alle deuren breder maken, maar ik heb geen inkomen om in die winkel iets te kopen of om dat biertje te gaan drinken in die horecagelegenheid. Duidelijke taal. Maar hoe zit het in andere landen? Is er genoeg aandacht voor mensen met een beperking? En zijn er ook vangnetten van de overheid? Ik ga erover in gesprek met onze correspondenten uit Brazilië en Frankrijk. En dan begin ik in Brazilië met Frank de Meijer. Hallo Frank. Ja, hier ben ik weer. Yes, fijn dat je er nog bent. Zijn mensen met... Goedenacht, dat mag je niet zeggen. Nee, je mag het zeker zeggen. Ik vind het gewoon zo lastig om te zeggen, omdat ik denk, het is niks. Maar goeienacht. Ja. Dat mag je zeker zeggen. Ik hoor het. Zijn mensen met een beperking in Argentinië zichtbaar in de maatschappij? Nou, in Brazilië bedoel ik. Ja, sorry, in Brazilië, excuus. Ja, natuurlijk zijn niet zichtbaar, ja. Ja, het is, ik heb ook even gekeken naar de statistiek. Men denkt ongeveer dat wel tot 10 tot bijna 20% van de populatie in Brazilië enige vorm van handicap heeft. En dat kan natuurlijk natuurlijk zwaar gehandicapt zijn of wat licht gehandicapt. Ja. Natuurlijk is dat heel erg zichtbaar. Ja, ja, ja. Ik zie ook wel heel veel mensen ook in een rolstoel. Dat duidelijk is dat mensen dus niet, dat ze ook niet goed kunnen zien. Hè, dat ze met een blinde stok lopen en dat soort dingen. Dus nee, die zijn wel duidelijk zichtbaar in de maatschappij, ja. Ja. En is dat dan ook alleen in het straatbeeld? Of zie je ook dat bijvoorbeeld commercials, modellen, tv-presentatoren dat ook zijn vertegenwoordigd? Nee, dat zie ik eigenlijk nog veel te weinig. Dat zie ik nog wel veel te weinig. Ja, je ziet het wel. Op zondagmiddag heb je wel van die programma's waar dan nog wel eens een keer wat mensen wat minder bedeelden worden verwend of gecompenseerd. Hè, dat wordt dan heel erg commercieel weggezet. Daar komt nog wel eens voor dat je iemand in een rolstoel zit. Maar ik vind dat het niet bij het ideale beeld van de gemiddelde mens past. Dus ik denk dat ze dat toch ook nog een beetje verschuilen. Ja, niet laten zien. Ja, een beetje niet zichtbaar maken. Ik zou willen dat het meer zichtbaar zou worden. Maar dat wordt nog te weinig gedaan. Ja. Dat het meer genormaliseerd wordt ook, denk ik, als ik het zo hoor. Ja, absoluut, ja. Ja. En los van dat ze niet per se gerepresenteerd worden in de samenleving, hoe zit het met de toegankelijkheid? Kun je bijvoorbeeld wel voortbewegen als je in een rolstoel zit? Ja, kijk, ik vind dat heel lastig in Brazilië. Zeg je, kun je voorbewegen op een rolstoel? Ik kan eigenlijk al zelf als voetganger, ik mag graag wandelen. Mijn vrouw doet ook wel eens mee aan de Vierdaagse van Nijmegen. En dan gaan we wel eens trainen hier in de stad. Ja, dan zie ik zelf wat de kwaliteit van de trottoiren is. Die is gewoon heel slecht. Bij jullie in Nederland bijvoorbeeld is de gemeente verantwoordelijk voor de trottoirs. Hier zijn wij zelf als bewoner verantwoordelijk voor onze trottoir, voor ons huis. Nou, dat betekent dat dat afhankelijk is van de goodwill van de bewoner of die trottoir in orde heeft of niet. Ja. Dan kun je nagaan dat je daar als rolstoelrijder, dan kun je er gewoon eigenlijk niet overheen. Dus dan moet je dus eigenlijk al op straat gaan rijden. Nou, dan ben je natuurlijk het slachtoffer van toch misschien wel het verkeer wat er langskomt, wat niet rekening met je houdt. Dus heel lastig voor iemand in een rolstoel om zich bij ons in het openbare leven te bewegen, over straat. Ja. En hoe zit het dan met mensen die wat slechter kunnen zien? Want we kennen in Nederland die relieftegels of de zwart-witte blokken bij de trein. Is dat in Brazilië ook zo? Ja, dat relief hebben we wel. Want ik loop er zelf altijd een beetje tegenaan als ik op een vliegveld ben. En dan trilt dat karretje en dan valt die koffer er weer af. Ja. Dus ik weet dat het daar wel even wel is. En ik zie het ook bijvoorbeeld wel in het gebouw. Voor liften onder andere zie ik het ook. En dan zie ik ook inderdaad een reliefteken ook aan de liftwand. Hè. Dus dat is allemaal wel geregeld. Maar bijvoorbeeld bij het oversteken van stoplicht hoor ik niks. Ik hoor hier niet dat getik wat jullie hebben. Dus ja, anders die slechtziende is toch afhankelijk van mensen die naast hem staan, die dan het teken geven van wij gaan erover, ga maar mee. Dus het is nog niet helemaal geïntegreerd in alle onderdelen van de samenleving. En aan de andere kant, was wel grappig. Mijn vorige werkgever, we waren onder andere ook sponsor van de Paralympics. We hebben Olympische Spelen gehad in Rio in 2016. En toen waren wij sponsor van Paralympics. En toen hebben we allemaal onze visitekaartjes ook in braille laten maken. En dat vonden mensen wel, dat was altijd wel een heel leuk aandachtspunt. Dus iemand, dat is apart. Dus jullie hebben dat ook. En toen hebben wij gezegd, dat wilden we ook speciaal doen om slechtziende ook. Ja, om ook ons visitekaartje te kunnen afgeven. Dus we zijn wel wat privé-initiatieven op dat gebied zijn wel genomen. Maar daar is nog heel veel weg voor verbetering. Dat kan ik je wel zeggen. Ja, die Paralympics die komen op korte termijn niet naar Brazilië weer. Dus er moet wat anders gebeuren. Zijn er regels of wetten in de maak die het leven voor mensen met een beperking wat makkelijker maken? Ja, we hebben onder andere een arbeidswetgeving en die moet ervoor zorgen dat mensen met een handicap, dat die dus gewoon beter in het arbeidsproces komen. Mm-hmm. Ik hoorde net ook de introductieverhaal van jullie mensen met een handicap verdienen minder, ook in Nederland. Nou, dat wil men eigenlijk ook hier voorkomen. Als je een handicap hebt, dan heb je in ieder geval een minimale inkomen. Dat is een soort pensioeninkomen, dat krijgen mensen ook op latere leeftijd. Dat noemen wij INSSS. En ja, dat is eigenlijk nog minder dan het minimumloon. Dus daar kun je het is een bijstandniveau. Daar kun je niet een redelijk leven voor leven. Dus men heeft gezorgd in de arbeidswet dat grote bedrijven wel een minimaal percentage mensen met een handicap moeten aannemen. En dat loopt dan zo'n beetje vanaf een bedrijf die 100 werknemers heeft of meer. Hè, die moet dan een bepaald percentage mensen met handicap in aannemen. Nou, en dat gaat met een staffel. Maar onder andere bedrijf waar ik voorheen werkte, we hadden 7000 mensen in ons bedrijf werken. Nou, wij moesten 5% van mensen moesten aannemen met handicap. Dat betekent dat wij dus 350 mensen hadden met een handicap in ons bedrijf werkende. Nou, en dan kom je echt in een probleem met van ja goed, waar kun je die mensen dan wegzetten? Wat voor werkgelegenheid kun je voor hun bieden? Dan moet je natuurlijk aanpasbaar zijn. Mensen met slechtziende, ja, dan kun je zeggen, ja, dan moet je speciale computers voor aanpassen, hè, die op spraak lopen. Je moet natuurlijk toegankelijkheid van het gebouw moet natuurlijk daar ook aangepast worden. En je moet natuurlijk ook zoveel. Ja, je moet ook natuurlijk die mensen ook weten te vinden. En dat was het grootste probleem. Wij hadden echt die arbeidsplaatsen hadden gewoon allemaal ingevuld. Alleen we hadden te weinig aanbod. We kregen niet genoeg mensen uit de markt om die posities te vullen. En ik sprak toevallig met een ondernemer vandaag in Nederland. En die zei dat hij ook tegen hetzelfde aanliep in Nederland. Hij zegt, ja, wij worden in Nederland ook verplicht, hè, om gehandicapten aan te nemen. Maar ze komen gewoon niet. En dus ik denk dat er gewoon nog een heel groot verschil zit tussen wat de markt vraagt. Ja, en waar we die mensen voor scholen. En dat vond ik wel heel jammer. Want ik bedoel, bij ons waren mensen gewoon totaal geïntegreerd. En het leukste voorbeeld vond ik altijd wel dat op onze verdieping, we hadden vijf vloeren in São Paulo in het kantoor, want we hadden kantoren over heel Brazilië. We hadden een meisje die met het syndroom van Down, hè, die hadden we dus voor ons werken. Ja. En die functioneerde heel goed. Natuurlijk was dat was administratieve ondersteuning, maar ja, dat was de vrolijkheid zelf op de afdeling. Dus het gaf ons ook gewoon zelf. Maar we werden zelf, ja, ik ben een vrolijk mens van nature, maar die maakte ons nog vrolijker. Als hij binnenkwam, dan straalde iedereen. Want dan zag je gewoon van hoeveel zij genoot van het feit dat zij ook gewoon een baan had. Hè, en ook gewoon meedraaide in de normale maatschappij, zoals iedereen dat verdient. Ja, maar het klinkt ook als je luistert naar wat je aan het begin van ons gesprek vertelde, dat het opstarten van het leven toch best wel moeilijk is. Dus voordat je bij die studie bent gekomen, voordat je bij die educatieprogramma's bent gekomen om bij een bedrijf te werken die een quotum heeft, zoals die van jou. Dat is een opgave van je welste. Ja, ja. Nou goed, ik heb toen ook wel eens nagevraagd. God, hè, onder andere het meisje, hè, van Down. Nou, die ouders hebben altijd haar heel erg gemotiveerd. Van, nou goed, hè, haar proberen naar de beste scholen te sturen. Wat goed was voor haar niveau om haar die kans te bieden. En ja. Ja, heel veel mensen in onze maatschappij, ja, die krijgen die kansen niet. Helaas krijgen die kansen niet. En een ander probleem is natuurlijk toch, kijk, we praten hier over een percentage, hè, van arbeidsplaatsen die je beschikbaar stelt voor een bedrijf dat meer dan 100 mensen in dienst heeft. Nou, je moet ervan uitgaan dat in Brazilië 60% is formeel werk, 40% is informeel werk. Ja, dus 60% zijn bedrijven. Nou, van die 60% bedrijven is 70% midden- en kleinbedrijf. Dus dan praat je ook maar over 30%, wat eigenlijk meer dan 100 mensen in dienst zou hebben. Dus we praten over toch een heel klein stuk van de werkgelegenheid. En daarbij zie je vaak dat dan grote kantoren zijn van grote multinationals, die in een rijkere stuk van de stad, hè, hun activiteiten hebben. Ja, en die gehandicapten die dan in die buitenwijk wonen, en zoals u dat zou noemen favelas, of we noemen dat communities, ja, die zouden dan 2 uur onderweg zijn of meer om bij die bedrijven te kunnen komen. Nou, als we dan even praten over de voorziening van, nou, hoe kunnen die mensen met de rolstoel over de weg, hoe kunnen die mensen in het openbaar vervoer komen, dat is eigenlijk een bijna een onmogelijke, ja, onmogelijke opgave. Hè? Ja, alleen duidelijk. Dan de gehandicapten die dan inderdaad wat rijkere ouders hebben, ja, die komen dan toch aan de bak. Dus het doel wordt niet helemaal bereikt, helaas. Duidelijk. Dankjewel voor je bijdrage, Frank. Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer. Nou, nog verder een prettige uitzending. Dankjewel, tot de volgende keer. We gaan naar Frankrijk, maar daar zit Mirjam voor ons klaar nog steeds, als het goed is. Ja, ja. Goeienacht. Goeienacht, we gaan gewoon goeienacht zeggen. ik ben de verliezer in dit spel, denk ik. Goeienacht. Goeienacht. In Nederland is er heel veel onvrede over de participatiewet. Wat voor wetten heeft Frankrijk opgesteld voor mensen met een handicap? Ja, Frankrijk heeft ook een soort van participatiewet. Die stamt uit 2005 volgens mij. Mm-hmm. Dus ja, hij is een beetje verouderd, zou ik zeggen. Yeah. Maar ja, dat is normaal in Frankrijk dat alles een beetje langzaam gaat en dat alles heel theoretisch is. Dus er is een wet en ja, dat wordt eigenlijk, dat is, ja, een gelijkheidswet, laten we het zo zeggen. Dat mensen allemaal bijvoorbeeld recht hebben op huisvesting die aangepast zijn aan hun noden eigenlijk. Dat ze recht hebben op onderwijs dat op hen is afgesteld. Dat ze werk kunnen vinden. Dat ze toegang hebben tot gebouwen bijvoorbeeld. Dus alle gebouwen bijvoorbeeld die na 2005 zijn gebouwd of die worden gerenoveerd. Ja. Die moeten toegankelijk zijn voor mensen met moeilijkere toegang tot gebouwen. Ja, het klinkt heel goed allemaal. En tegelijkertijd weten we, wil ik zeggen, of is het algemeen bekend dat het openbaar vervoer van Frankrijk belachelijk slecht toegankelijk is voor mensen met een beperking. Kan jij ons daar wat meer over vertellen? Ja, dus ik woon in Parijs. Dus ik neem het openbaar vervoer eigenlijk dagelijks. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als je een metro wil nemen of je hebt ook speciale treinen die tussen Parijs en de voorsteden rijden. De RORs. Ja. als je die wil nemen, dan moet je eigenlijk een afspraak maken. Om die tijd wil ik de metro of de RWR nemen. Ik ga van dat station naar dat station. Dus je moet eigenlijk alles van tevoren gepland hebben. Dat er mensen zijn die je kunnen helpen. Want er zijn bijvoorbeeld liften op bepaalde stations. Maar die zijn ook niet overal. Dus niet alle stations zijn toegankelijk. En je hebt eigenlijk ondersteuning nodig. Het kan ook heel veel. Die liften die zijn super vaak defect ook. Ja. Dus ze moeten echt al een afspraak hebben gemaakt. Dat ze zeker zijn dat er iemand is die tenminste toe kan kijken. Want soms dan, ik heb heel veel verhalen gelezen al dat mensen echt gewoon vastzaten in bepaalde stations. En dat die mensen die daar werken, die kunnen eigenlijk niet veel doen. Die willen niet veel doen. Dus het is allemaal heel ingewikkeld. En we kennen Parijs en Frankrijk natuurlijk ook van de petite cafés en van de schattige boutiquejes. Hoe is het daar gesteld voor mensen met een beperking? Ja, dat is allemaal heel ingewikkeld. Dus ze proberen het wel allemaal. Bijvoorbeeld, je hebt zo'n hele kleine supermarktjes overal. Ja. Dus ze hebben wel zo'n, zo'n helling, zeg maar, om naar binnen te komen. Maar ik vind al zelf, als ik normaal zelf loop, vind ik het ook al heel ingewikkeld om tussen al die paden door te gaan. Dus winkelen is niet echt heel gemakkelijk. En je hebt dan de restaurants natuurlijk. Dus je moet eigenlijk geluk hebben dat de eigenaar een beetje vriendelijk is. Dat hij zegt van jullie kunnen hier zitten en dan schuif ik alle stoelen aan de kant. Ja. Maar dat is niet altijd zo. Dus je moet eigenlijk geluk hebben. En jij bent, ik wil absoluut niet zeggen dat Nederland het perfect doet hoor, alles behalve. Maar je weet hoe het in Nederland geregeld is. Wij zijn denk ik ook daarom wat kritischer op een land wat het slechter geregeld heeft. Is die onvrede hierover ook bij mensen zelf uit Frankrijk? Ja, natuurlijk, want ze hebben wel hele mooie wetten die alles voorzien. Maar als je een aanvraag wil doen, dan is het altijd veel te moeilijk. Dus bijvoorbeeld, was laatst heel vaak in het nieuws, was een vrouw. Die heeft een zoontje, die is nu 10 geworden. Dus die weegt rond 50 kilo. En die heeft een of andere genetische aandoening, dus hij kan niet lopen. En ze woont ook in een sociale huurwoning en ze wil verhuizen naar een gebouw dat aan hem aangepast is. Want hij kan zelf niet lopen, dus zij moet hem iedere dag van de trap af dragen. En hij wordt zwaarder en zwaarder, dus voor haar is dat ook het is gewoon niet te doen. En ze blijft maar aanvragen en doen en er gebeurt gewoon helemaal niks. En dat is eigenlijk heel frustrerend voor heel veel mensen. Die maar proberen. En je moet dan een dossier invullen en dit en dat. En dat is altijd wel iets wat mist. Een document of dat valt net niet onder die wet. Dus ze vinden altijd een excuus. En dat zorgt voor heel veel onvrede eigenlijk. Ja, dat klinkt verschrikkelijk eigenlijk. Is er een vooruitzicht, een goed vooruitzicht? Het is allemaal een beetje ingewikkeld. Ze wilden bijvoorbeeld dingen veranderen in 2020. Ja. In 2019 zeiden ze, in 2020 gaan we dingen veranderen. Maar toen kwam corona, dus werd alles eigenlijk op een heel laag pitje gezet. En er is eigenlijk niet veel gebeurd. Ze zeggen bijvoorbeeld wel van, nu zijn er nog heel veel bedrijven die echt 100% thuiswerken. Dus dat het handig is voor de werkgelegenheid. Want die mensen hoeven niet meer naar kantoor te gaan. Ze hebben daar geen moeilijkheden meer mee. Maar ja, het blijft moeilijk om toch een baan te kunnen vinden, eigenlijk. Dus er zijn nog grote stappen te maken in Frankrijk. Ja, dat zeker. Duidelijk. Dankjewel, Mirjam. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Ja, fijne nacht. Dankjewel. Hoi. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, de groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. En een aantal hebben mijn voicemail ingesproken. En daar gaan we nu naar luisteren. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Hi, Nounak. Elisa hier uit Spanje. Het is een nieuwswaardige week hier. De NAVO-summit is namelijk gaande in Madrid. Dus leiders vanuit heel de wereld die komen bijeen om te praten en te overleggen. De situatie in Oekraïne is natuurlijk ook een belangrijk onderwerp. Verder wordt de week overschaduwd door gebeurtenissen van afgelopen weekend. Bij de grens tussen Nador, dat is Marokkaans grondgebied, en Melilla heeft zich namelijk wel een drama afgespeeld. 1500 mensen probeerden daar de grens over te steken door over een hek te klimmen. En deze pogingen werden door de Marokkaanse grensbewakers beantwoord met behoorlijk wat geweld. 23 mensen kwamen om het leven. Opvallend was dat het incident pas een stuk later bekend werd gemaakt door de Spaanse autoriteiten. Dus er zijn heel veel vragen over. Onder meer over dit, maar ook door de VN die gewoon wil dat er een onderzoek komt door zowel de Spaanse als de Marokkaanse autoriteiten om te kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Verder zien we in de rest van Europa dat het aantal coronabesmettingen ook hier in Spanje stijgt. Er zijn hier eigenlijk geen coronaregels meer, behalve een mondkapje in het openbaar vervoer. Dat blijft voorlopig ook zo, want het gaat om de milde variant. Dus er zijn niet heel veel ziekenhuisopnames, dat is positief. Maar het aantal, er wordt wel gesproken over een nieuwe wave, een nieuwe golf van coronabesmettingen. Maar vooralsnog niks dus om ons zorgen over te maken, volgens de autoriteiten. Hey Raunak, hier Pieter uit West-Australië. Hier in het nieuws voornamelijk dat er veel seksueel geweld is misbruik in de mijnen hier in West-Australië. Het gebeurt echt systematisch en eigenlijk gewoon te vaak. En dat is wel een groot probleem hier. En vooral met de hele MeToo-beweging, R. Kelly, dat komt ook steeds dus hier meer, veel meer in het nieuws. En dat is wel heftig, gaat het er dus aan toe in die mijnen daar in West-Australië. Dus dat is voornamelijk in het nieuws hier. Hoi Raunak, dit is Roos. Ik kom net terug van mijn uitwisseling uit Canada en daar heb ik poutine gegeten. Het is een beetje de Canadese versie van onze kapsalon. En het wordt gemaakt, het is ook zeg maar voor dronken eten. Het wordt gemaakt van patat met veel gesmolten kaas eroverheen met jus eroverheen. Ik vond het zelf niet zo erg lekker, maar het is een delicatesse. Joe! Ja, straks gaan we het hebben over gedupeerden in het buitenland door de overheid. Maar eerst Beyoncé. See ya. History in the making. Part two. So crazy right now. I look logo, Young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake phonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a green beret. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure them out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum. The game's been a rap one. Got me looking so crazy, my baby. Ja, je hoorde Beyoncé met Crazy in Love hier bij Radio 1. En je luistert naar BNN Vara, de wereld van BNN Vara met Rauna Kadari. Goedenacht nog een keertje. Ik heb aan het begin van de uitzending gevraagd of je wilde appen om te laten weten waar je dit programma aan het luisteren bent. En Hugo die heeft geappt en die zegt: goedemorgen, ik ben Hugo Diederik, 78 jaar en ik woon al 13 jaar op Bali. Ik luister iedere zondagmorgen met plezier naar dit programma. Nou, hartstikke leuk om te lezen, Hugo. Welkom. En Vinci zegt: hoi, Vinci hier. Ik luister met 5 andere vrienden vanuit Hillegom terwijl we aan het nachtvissen zijn. Groet en veel plezier met je programma. Wij blijven luisteren. En ik hoop dat jullie ook nog wat te vangen aan deze nacht, Vinci. En dan gaan we door naar het laatste onderwerp van vanavond. Want deze week was het dan eindelijk zover. Na vele pogingen startte de Tweede Kamer een onderzoek naar de gaswinning in Groningen. De gedupeerde inwoners kwamen als eerst aan het woord. En zo wil de commissie de impact van de gaswinning laten zien. Of eigenlijk horen. Dat ging zo. Verschrikkelijk geknal en geknetter door het hele huis. Nou, de schilderijen die vliegen heen en weer. De kopjes gaan van de tafel. En dat je dat meemaakt, is verschrikkelijk. Ja, zijn er in het buitenland vergelijkbare situaties waar inwoners last hebben van hun geografische ligging? Ik ga erover in gesprek met onze correspondenten uit China en Canada. En we beginnen met Mirjam Thieme, want zij zit in China. Goeienacht nog een keertje. Hallo. Hi, goeienacht. Fijn dat je er nog bent. Ik begrijp dat jullie in China ook soortgelijke situaties meemaken. Hè? Dat mensen niet meer fijn kunnen wonen op hun eigen plek. Ja. Ja, een van de grootste voorbeelden daarvan is een hele grote dam die gemaakt is, Three Gorges. Ja. Dat is, ja, daar is jarenlang aan gebouwd. Dus wat ze gedaan hebben is een hele hoge dam gebouwd in een vallei. En daarna die vallei laten, binnenstromen met water. Het is geloof ik iets van 90 of ja, ruim 90 meter hoog. En daar zijn dus heel veel mensen die daar wonen. Dat gebied is onderstroomd. Nou is China vrij groot en heeft een grote bevolking. Maar het heeft echt heel veel mensen, heeft een impact. Ik moest het even nazoeken hoeveel. Want ik had zoiets van, volgens mij was het wel 1 miljoen mensen. Nou inderdaad, 1,2 miljoen mensen zijn verplaatst door omdat die dam gemaakt moest worden. Dus in 2012 is die in gebruik genomen. En is dat die dam die in 1 rechte lijn is gebouwd? Ja, ja, het is van de ene kant van de vallei naar de andere gemaakt, zeg maar. Ja. En daarna hebben ze dus die vallei onder laten stromen. En er zijn echt gewoon tientallen steden, honderden dorpen. Zijn gewoon, ja, mensen zijn verplaatst. En die huizen zijn hem niet weggehaald. Die zijn gewoon overstroomd. En ook ja, veel culturele, historische, archeologische plekken zijn onder water gezet. Met het doel om heel veel energie te wekken. Dat lukt, geloof ik. En ook omdat er heel veel overstromingen zijn in het gebied. Vooral in de zomer zijn er heel veel overstromingen in dat gebied van de rivier. En ze zeggen dat het daardoor minder zou zijn. Of dat zo is, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar ja, er zijn dus echt gewoon mensen die zijn gewoon... Ja, sorry, het dorp wordt... dus die zijn verplaatst naar andere gebieden in de provincie of zelfs buiten de provincie. En kan dat zo? Want ik kan begrijpen dat als het een huurwoning is, dat je wellicht je huis moet verlaten ergens. Maar op het moment dat je een huis koopt, koop je dan ook het stuk land erbij? Of werkt dat niet daar? Nee, het land is eigenlijk altijd van de staat. Ja. Yeah. Het huis is van jezelf. Vroeger was dat ook niet zo, maar dat is nu wel zo. Dus je koopt het huis of je bouwt een huis op het stuk land wat je toegewezen is. Dus ze zijn, mensen worden gecompenseerd als er bijvoorbeeld, nou ja, voor die dam, maar ook als er bijvoorbeeld een trein, een spoor aangelegd moet worden of een snelweg. Er zijn echt heel veel van die infrastructuur gebouwd in de afgelopen 10 jaar sowieso. Dus mensen die, of flatgebouwen die er neergezet moeten worden. Mensen worden gecompenseerd voor het huis wat ze hebben, maar niet voor het land waar ze op wonen. Het land is altijd van de staat. Oké. En dus dat betekent, en als je gecompenseerd wordt, word je dan wel goed gecompenseerd in China? Of is het ook een beetje moi-moi? Nou, ik weet de prijzen niet precies, maar er zijn wel mensen die bijvoorbeeld vooral op het platteland een groot stuk land hadden of een goed huis. En die dan ook het huis groter hebben gemaakt. Als ze wisten dat het door projectontwikkelaars bijvoorbeeld gekocht zou worden. Nou ja, dan bouwden ze snel een stuk eraan vast. Niet per se om daarin te wonen, maar nou ja, om meer geld daarvoor te krijgen. Dus er is wel een soort van een hele gemeenschap die daardoor wel ook rijk zijn geworden. Of rijk in ieder geval voor rijker dan ze waren als boer bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die verder weinig te doen hebben. Want ja, dus die, maar die zijn, ja, ze zijn wel, ze worden wel gecompenseerd. Ze worden ook vaak, kan je dan bijvoorbeeld als je in de stad woont en je huis wordt op een gegeven moment weggehaald om daar bijvoorbeeld flats neer te zetten, dan krijg je wel een optie om daar in dat flatgebouw iets te kopen voor, nou ja, misschien voor een goedkopere prijs. Of mensen dat ook echt kunnen betalen, dat is natuurlijk weer wat anders. En of ze daar echt ook willen wonen, is ook een heel ander verhaal. Ja. Maar ja, er zijn ook wel sneeuwhouses noemen we dat hier. Er zijn wel mensen die soms de enige zijn waarvan ze zeggen van nee, ik ga niet verhuizen. En dan moet een weg daar gewoon, ja, die blijven daar. En de weg wordt daar dan omheen gebouwd. Of een park wordt er omheen gebouwd. Dat zie je wel. Tot ja, op een gegeven moment er toch genoeg gecompenseerd wordt. Of in sommige gevallen dat mensen niet meer leven, dan wordt zo'n huis uiteindelijk neergehaald. Maar, ja, en jij hebt behalve honden die ik op de achtergrond hoor ook een huis in China, ja, klopt dat? Sorry. Nee, geeft helemaal niks. Ja. Zit jij nog wel veilig of kan jij binnenkort ook een grote som geld verwachten? Dat is nieuwbouw, dus dat ik denk dat iemand voor de deur staat. Sorry hoor. Nee. Voor de herrie op de achtergrond. Nee, wij bellen jou en jij bent thuis, dus dat hoort erbij. Ja. Op zich, als je een huis koopt, krijg je in ieder geval 70 jaar gebruikersrecht voor het land. En nou ja, dat duurt nog een tijdje voordat we bij die 70 jaar zijn. Dus dat zal nog wel meevallen. Ja, dus jij zit voorlopig nog even goed. Dat is goed om te horen. Dankjewel voor je bijdrage, Mirjam. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Wij gaan meteen door naar Bas. En die zit in Canada. Dag Bas. Hallo, Ronald. Hallo. We hebben het over burgers wel eens gedupeerd worden door de omstandigheden van waar ze wonen. En als het gaat om winnen van grondstoffen, als we even bij de basis beginnen, wat doet Canada dan allemaal? Nou, Allereerst, Canada is natuurlijk een land met enorm veel grondstoffen. Ja. We hebben gas, kolen, olie, goud, zilver, koper, lood, uranium, diamanten, etc. Dus er valt veel te halen. En met name jaren geleden, dus in het verleden, heeft dat grote problemen opgeleverd voor de inheemse groepen in Canada. Dit land is gekoloniseerd. Mensen met een westerse achtergrond zijn hier gekomen. En de inheemse groepen die zaten vooral in de weg, werden als minderwaardig beschouwd. Ja. En dat zag je ook in de ontwikkeling van het land en het exploreren van grondstoffen. Een heel goed voorbeeld is bijvoorbeeld de goudwinning. De ontdekking van de goudmijnen in het westen van Canada heeft een enorme trek naar het westen opgeleverd. Ik denk dat ik niet in Canada zou wonen, want Vancouver zou er niet zijn als er niet ooit eerder goud in de provincie gevonden was. Ja. Maar dat ging er wild aan toe. Vele duizenden mensen die kwamen erop af. En de First Nations, de inheemse groepen die in de weg zaten, die werden gewoon verdreven. En er zijn ook grote moordpartijen in die tijd geweest. Dus dit is een heel slecht voorbeeld waarbij gewoon mensen om het leven werden gebracht of weg werden gestuurd, zo onder het mom van dit land is zo ontzettend groot, jullie kunnen vast wel een andere plek vinden. En in wezen, dat die mentaliteit die heerste hier, nou, ik denk wel tot de jaren 60, 70, dus nog tot in het recente verleden. In allerlei plekken in het land zijn grote mijnbouwprojecten, grote oliewinningsprojecten, grote gasprojecten. Doorgaans door particuliere bedrijven uitgevoerd met vergunningen van de overheid, zonder enige inspraak van de mensen die er al woonden en op wiens land plotseling een olieraffinaderij staat of een grote vervuilende goudmijn. Met een enorme impact op de levensbronnen. Dus het is in Canada ontzettend slecht geweest. En ik heb geluisterd naar het verhaal over China, over de Three Gorges Dam. Canada zit hartstikke vol met stuwdammen. In onze provincie hebben we er wel een stuk of 50, 60, denk ik. En ik heb voor een duurzaam energiebedrijf gewerkt. Ik was betrokken bij de ontwikkeling van windmolenparken. En ik ben geweest naar gebieden waar ook stuwdammen zijn gebouwd. En heb gesproken met de inheemse groepen die daarmee te maken hadden. En één voorbeeld, het is verschrikkelijk. De West Mobley Nation heten ze. Die zijn al twee keer in het verleden verdreven van hun gronden omdat er een stuwdam werd gebouwd. En in beide gevallen werden ze niet geïnformeerd over wat er ging gebeuren. En met name de eerste keer, toen ze nog van niks wisten. Ja, ze ontdekten plotseling dat het water omhoog kwam en dat hun kerkhof, dat daar de grafkisten uit de grond kwamen. En daarna kwamen ze tot de ontdekking van onze huizen gaan onder water komen. En dat hebben ze al twee keer meegemaakt. En nu op dit moment wordt een derde stuwdam in hun gebied gebouwd. En hier zie je dan het verschil met vroeger. Ja. Nu worden ze gecompenseerd. Okay. Ze zijn het er nog altijd niet mee eens. Ze hebben rechtszaken aangespannen, die hebben ze verloren. Maar de overheid geeft ze nu compensatie. En dat is het grote verschil met het verleden. In die tijd dat ik er was voor windmolenpark, ik moest verplicht met de inheemse groepen onderhandelen en ze geld aanbieden als compensatie voor de impact van het project. Dat is een absolute verplichting. Als je niet met de inheemse groepen praat in Canada voordat je een project uitvoert, dan worden je vergunningen ingetrokken. Ja. Dus, maar jij zei net compensatie. Is dat dan een voldoende compensatie voor die mensen om dat te accepteren wat er gaande is? Of? Nee, natuurlijk niet. Hè. Oh. Het is een symbolisch geldbedrag. Wat heel veel kan zijn, want vaak zijn die inheemse groepen, dat zijn 300-400 mensen die bij elkaar wonen. En als die 3 miljoen euro krijgen, dan lijkt dat veel. Maar dat is natuurlijk op, als je kijkt naar wat de kosten zijn van een project, dat zet geen zoden aan de dijk. Ik moet wel zeggen, die bedragen zijn omhoog gegaan. Inheemse groepen hebben ook inspraak. En wat je ziet is dat ze vaak bij een project worden betrokken. En dat is een slimme manier om ermee om te gaan. Gezegd van, oké, we gaan hier naar olie boren, maar willen jullie voor 15% eigenaar worden van het olieproject? En meedoen aan de winst, meedelen in de winst. En dan is het nog steeds een negatief olieproject met impact op het land. Maar ja, plotseling, ze krijgen de inkomsten van. Er worden ook banen aangeboden. En dat is de moderne manier waarop er in Canada grondstofwinning wordt gedaan. Je gaat onderhandelen met de inheemse groepen. Als er impact zijn, negatieve impacts op het milieu, dan probeer je dat met geld of met banen of met investeringen in de gemeenschap af te kopen. En ik moet zeggen, ja, het is de meest elegante manier om het te doen. Maar het wil niet zeggen dat die projecten dan stoppen als mensen nee zeggen. Vaak is het nog zo dat ze overruled kunnen worden door een rechter. Dus die ontwikkeling gaat gewoon door. Maar in ieder geval, de inheemse groepen kunnen er meer van profiteren. En ze zien dat vooral in geld terug. Ja, want je zegt, ze worden gecompenseerd. Ik denk vooral aan, nou, er gaat ongetwijfeld ontzettend veel cultuur en historie verloren. Ja, dat is natuurlijk niet met geld goed te maken. Ook niet als je aandelen krijgt. Ja, en denk ook, ze zijn afhankelijk van het land. En vaak de jacht en de visvangst. Er wordt nu een stuwdam in het oosten van Canada gebouwd. De Muskrat Falls. En klaarblijkelijk, als die stuwdam wordt gebouwd, dan komt er meer kwik in het water. En als er kwik in het water komt, dan kan je de vissen niet meer eten. En de Inuit, de voormalige Eskimo's die in die gebieden wonen, die zijn dus hartstikke tegen die stuwdam, want hun vis gaat weg. En je kan wel zeggen tegen een Inuit, maar je kan toch ook vis kopen in een winkel? Ja. Maar zo werkt dat daar niet. Precies. En dat zie je ook bij andere inheemse groepen, waarbij de elanden of de rendieren verdreven worden omdat er te veel ontwikkeling is. Ja, en als mensen afhankelijk zijn van de jacht om hun vlees te kunnen krijgen voor de winter, ja, die impact kan je niet afkopen. Dat betekent dat een heel belangrijk deel van de cultuur verdwijnt. Maar in ieder geval, als mensen hun handtekening zetten onder een overeenkomst, is er een gesprek over geweest en hebben ze de afweging gemaakt van, ja, we kunnen het ook stopzetten. Nee, we doen dat niet. We vinden het te belangrijk en we geven dit daarom op. Dus cultuur die verandert en wordt negatief beïnvloed. Maar het is een afweging die de inheemse groepen nu zelf kunnen maken. Nou ja, zelf kunnen maken. Ze kunnen geen nee zeggen. Ze kunnen nee zeggen, hè, maar dat is heel recent. En er zijn maar weinig voorbeelden waar inheemse groepen daadwerkelijk projecten hebben stopgezet. Mm-hmm. Meestal verhoogt dat gewoon het bedrag wat ze krijgen. Er komt een nieuw bod. En dan zegt de overheid van, nou, het bod is goed genoeg. Jullie hebben je best gedaan, bedrijf, goed zo. Dus inheemse groep, je moet het accepteren. Dat is nu een beetje helaas de eindoplossing. Het betekent voordelen, maar nog altijd, ze staan in een zwakke positie. Ja, en nog even heel kort, asbest is ook een ding, hè, in Canada? Ja, Canada was in het verleden een van de grootste asbestproducenten van de wereld. Natuurlijk, en dat komt uit een mijn. En er was een klein plaatsje in de provincie Quebec en die heette Asbestos. Maar asbest heeft natuurlijk vreselijke gezondheidseffecten. Zo'n 60% van al diegenen die in de industrie werkten, die hebben allemaal kanker gekregen. En dat is gestopt. De export is gestopt, de mijnen zijn gestopt. Het plaatsje heeft nu een nieuwe naam gekregen die een stuk vriendelijker klinkt. Maar nog steeds heb je daar enorme gezondheidsproblemen. Hè, want kanker gaat niet zomaar weg en kan ook erfelijk zijn. Mensen krijgen compensatie, maar kijk, als je kanker krijgt, wat heb je aan geld? Het lost niet alles op. Dus dit zijn allemaal effecten van een land dat rijk is aan grondstoffen, maar tegelijkertijd allerlei problemen heeft gecreëerd voor lokale bevolkingsgroepen vanwege het winnen van die grondstoffen. Duidelijk. Dankjewel Bas. Ja, graag gedaan. Ja, we moeten gaan afronden, maar fijn dat je weer bij ons was. En ik wens jou nog een hele fijne nacht. En wellicht tot ziens. En dit was alweer de wereld van BNM Vara. De komende weken hoor je mij dus niet, maar mij en Rauno Kadari. Mocht je het programma terug willen luisteren, dan kan dat. Het programma, de hele uitzending, is terug te luisteren via de NPO Radio 1 website. Volgende week zet ik dus weer voor je klaar met een nieuwe reis rondom de wereld. Heb je vragen, heb je toevoegingen, dan kun je natuurlijk appen via de NPO Radio 1 app. En dan gaat jouw nacht nu verder met De Nacht is Zwart. Maar eerst nog even het NPO Radio 1 journaal. Ik wens je een fijne nacht.